شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين معزز حاضرین تمام قسم کی تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضروریات زندگی کو مہیا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث جیسا بے قیمتی چیز ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمر پیلا رہے تو ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے، لیکن جب قرآن تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ قرآن و حدیث سے اتنی دور جا چکا ہے جہاں سے واپسی ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو قرآن و حدیث کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ ہم کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، لباس میں شرعی لباس کا لحاظ نہیں کرتے، بات چیت میں وہ آداب ملحوظ نہیں رکھتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لین دین میں بھی ہم اسلامی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ رہا ہے کہ جب بھی لوگ قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قومیں جب تک اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتی رہیں کامیابی و کامرانی ان کا قدم بوسی کرتی رہی، لیکن جب جب انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو وہ ذلت و خوار ہوئے۔ سامعین کرام، یہ پروگرام دروس اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایمانی بیداری پیدا ہو، لوگوں کے اندر حرارت پیدا ہو، اور مومن کا ایک شیوا بھی ہے، ایک صفت بھی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآنی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب مومنوں کے سامنے قرآن و حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوتیں پیش کی جاتی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس درس کے منعقد کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ہم جس راستے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس جاننے کے لیے یہ درس منعقد کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعویٰ دیتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور شب معراج کی حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں مفصل بیان فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی مرحلے میں لوگوں نے آپ کی دعوت کو ایک مذاق سمجھا، انہوں نے کسی نے آپ کے کلام کو یعنی قرآن کو، جو اللہ کا کلام ہے، جب آپ کے پیش کرنے پر قرآن سنا تو قرآن کے نظم کو اور اس کی روانی کو سن کر اس کو شعر قرار دیا، کسی نے آپ کی بات کے لوگوں پر اثر ہونے کو دیکھا اور آپ کی دعوت کے لیے اپنے سب کچھ چیزیں قربان کرنے کی آمادگی کو دیکھا تو آپ کو مجنون یا آپ کو جادوگر قرار دیا۔ پہلے پہل لوگوں نے آپ کو اتنا سیریس نہیں لیا، بس ایک مذاق تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نئی بات لے کر آیا ہے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ آج بول رہے ہیں کل چپ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے بڑھتی چلی گئی اور لوگ آپ کی بات سننے لگے، ماننے لگے، تو جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئے، اور اب مذاق مخالفت اور دشمنی کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کو دھکے دینا، آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، آپ کی پیٹ پر نماز کی حالت میں، امن کے گھر کعبہ میں، مسجد حرام میں، آپ کی پیٹ پر اوجڑی ڈالنا آپ کی عبادت کی حالت میں، اس کو بھی ان لوگوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ انہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، آپ کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دینا، کبھی آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، کبھی آپ کو تانے دینا، کبھی آپ کا مذاق اڑانا، کبھی آپ کو دھکے دینا، ہر طرح کی تکلیف آپ کے لیے انہوں نے حلال کر لی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت کی شدت کا دور تھا اور مخالفت کی بھی شدت کا دور تھا۔ اس دور میں آپ کے بہت ہی قریب ترین سہارے جو مادی اعتبار سے آپ کے لیے تھے، جو آپ کی دعوت میں بھی مددگار تھے، ایک شخصیت جو آپ کی دعوت کو ماننے والی تھی اور دوسری شخصیت جو اگرچہ آپ کی دعوت کو مانتی نہیں تھی لیکن آپ کا سہارا تھی، ان دونوں شخصیتوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ پر پہلی ایمان لانے والی خاتون اور آپ کے لیے مورل سپورٹ آپ کو دینے والی خاتون اور اپنا سارا مال آپ کی دعوت کے لیے نچھاور کرنے والی بیوی، 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبوت کا 10واں سال ہے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن بعد تھا اس سے پہلے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب اگرچہ دین کے قبول کرنے والے نہیں تھے لیکن مکہ کے مشرکین اور جو قبائلی جنگیں اور قبائلی معاملہ وہاں پر تھا، قبیلہ قبیلہ والا معاملہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال تھے۔ ابو طالب کی زندگی میں ان لوگوں کی اتنی زیادہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی قتل کی اور اس طرح کی باتیں کریں، چھوٹی موٹی تکلیف دینا ہے تو اور بات ہے، لیکن بہت زیادہ سنگینی ان کے ہاں اس مرحلے تک نہیں تھی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعوتی سہارا ٹوٹ گیا جو سیاسی لیول پر آپ کے لیے سپورٹ تھا، اور اس کے تقریباً 1 مہینے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور بیوی کا انتقال انسان کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے، خصوصاً ایسی بیوی جو ہر مرحلے میں ساتھ دینے والی ہو، جو ہر اعتبار سے شوہر کی ذاتی زندگی میں بھی اور دین میں بھی سپورٹ رہو، ایک دم قریبی تعلق، تو ذاتی زندگی میں ایک ڈسٹربنس، اور باہر دیکھا جائے تو سماجی سطح پر مخالفت پوری ایک دم زور پر اور ایک دم بے سہارا۔ آپ اسی دور میں نکلے طائف کے لیے کہ چلو کوئی سپورٹ تو مل جائے، یہاں تو کوئی مان رہا نہیں ہے، اب کہیں سے باہر سے کوئی سپورٹ ایسا مل جائے کہ میری دعوت باقی رہے، دعوت پھیلے۔ آپ طائف گئے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، آپ کو خوف بھی، یعنی اس کا خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اتنا برا سلوک انہوں نے کیا، نہ آپ کی بات مانی، نہ آپ کو وہاں ٹھہرنے دیا، نہ کم سے کم آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، بلکہ اپنی بستی کے بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ کا مذاق کریں، آپ کو ستائیں۔ یہ وہ سیناریو ہے، یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طور سے پریشان کر دیے جا چکے تھے۔ زمین پر گویا کہ انسانی کوششیں آپ کی ذلت کی طرف بڑھ رہی تھیں، آپ کے مخالفین آپ کو، آپ کی دعوت کو کچل دینے کے لیے تیار تھے، آپ کو بدنام کرنے، ستانے، ہر اعتبار سے آپ کو پریشان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں عام انسان مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اپنے مقصد ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے صاحب چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ اکتا جاتے ہیں کہ کیا ہے، بس چھوڑ دو، گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ یہ غم کا، تکلیف کا اور مصیبت کا وہ دور تھا جس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھا، آپ کے لیے اکرام تھا، اور ساری انسانیت کے لیے ایک میسج تھا۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں آپ کی شان بھی ظاہر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، یقین اور علم میں اضافہ دیا گیا، اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ جس کے دیکھنے سے آپ کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو گیا، آپ کی استقامت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی نصرت اور اللہ کی طرف سے ایک، یعنی اکرام اور انعام، اور دنیا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظاہر کرنا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہم الاسراء اور المعراج کہتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اسی واقعے کی تفاصیل ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت ڈر ہے اس بات کا کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ تفصیل سے ساری چیزیں ذکر کی جائیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو، اس کے معظم حصے کو ہم یعنی دیکھیں کہ واقعی اس رات میں کیا ہوا تھا۔ اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے، کیا ہم بھی منانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک دم دہلیز پر ہمیں اس رات کی، تو لوگ منانے والے ہیں تو کیا ہم بھی منا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مناتے ہیں۔ لیکن اس رات سے متعلق بہت ساری باتیں بیانوں میں، خطبوں میں لوگ سنتے ہیں اور جھومتے بھی ہیں، تو اس اعتبار سے واقعی صحیح بات کیا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم کو ملتی ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور معتبر ترین کتاب بخاری اور مسلم میں بھی روایت موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کے علم سے محروم رہنا صحیح بات نہیں ہے۔ لہٰذا موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کی تفصیل ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی غم کا وقت تھا اور بظاہر ذلت کا وقت تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے پریشان تھے، اللہ نے آپ کے اکرام کے طور پر اور آپ کو عجائبات دکھا کر آپ کے اطمینان میں اضافے کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جس کو ہم الاسراء اور المعراج کہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے سورۃ النجم میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اشارتاً۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات تمام عیوب سے کمیوں سے، پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا، وہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر کمی سے۔ اسرا بعبدہ، جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے دور کی مسجد تک۔ المسجد الاقصى، اقصى کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دور کی مسجد ہے، مسجد حرام سے دور ہے وہ، اس لیے اس کا نام المسجد الاقصى پڑ گیا ہے۔ تو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى تک جو فلسطین میں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ لے گیا ہے۔ الذي باركنا حوله، جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، لنوريه من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے اس نبی کو، اپنے اس بندے کو دکھائیں۔ انه هو السميع البصير، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی پلاننگ اور پلاٹنگ سنتا ہے جو نبی کے خلاف ہیں، وہ لوگوں کے انکار کو سنتا ہے، وہ مذاق کو سنتا ہے جو نبی کا اس دور میں کیا جا رہا ہے، وہ نبی کی گڑ گڑانے کو، دعاؤں کو سنتا ہے جو دعوت کی نصرت میں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ انہ والسمیع البصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے کاموں کو جو نبی کے ساتھ میں کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، وہ ہر بندے کے حال کا دیکھنے والا ہے۔ انہ والسمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں، اللہ نے سبحانہ سے اس آیت کو شروع کیا، اس واقعے کو شروع کیا، اور سبحان کا لفظ آتا ہے عیوب سے پاک ہونے کو، یعنی کوئی آدمی یہ سوچے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصا تک گئے، واپس آ گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو ممکن نہیں تھا، آج کے دور میں آپ جانتے ہیں آدمی دن میں کئی چکر لگا سکتا ہے، اتنے دور جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں انسان کے لیے یہ تصور بشری اعتبار سے ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے شروع کیا، پاک ہے وہ اللہ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان ہے جس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ رات و رات اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ کمال اللہ کا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے قرب کے اعتبار سے اور شان بڑھانے کے اعتبار سے میرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ اپنے قرب کی دلیل ہے۔ اللہ نے جہاں بھی شان بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر بندے کا لفظ ذکر کیا، ایک قرب کے لیے، ایک بندگی کے اظہار کے لیے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ پر دوسرا بھی مرحلہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور حدیثوں میں ہم آگے دیکھیں گے۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے اطراف کو ہم نے اس میں برکتیں دے رکھی ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ نہر یا پھل، یا اسی طرح سے علماء نے کہا کہ یہاں پر انبیاء رہا کرتے تھے، یہاں نبیوں کی دعوت ہوئی ہے، کئی نبیوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی، تو اس کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے ہر قسم کی برکت وہاں دے رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لے جانے کی غرض کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں اپنے اس بندے کو دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا سفر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات دکھائے، تاکہ آپ کی یقین میں مزید اطمینان میں اضافہ ہو جائے، اور اسی طرح سے آپ کی دعوت میں پختگی پیدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید قوت کے ساتھ آگے دعوت دیں، ہمت نہ ہاریں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے۔ اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات میں سفر کرنے کو، رات کے گزرنے کو، رات میں سفر کرنے کو، رات بسر کرنے کو. قرآن کریم میں یہ لفظ دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے. اگر آپ تفسیر زاد المسیر میں دیکھیں تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اسریت وسریت اذا سرت لیلا. اسرا کا لفظ جو آتا ہے وہ اسریت یا سریت جب کہا جائے، اذا سرت لیلا رات میں اگر میں چلوں سیر کروں، رات میں سیر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو اے موسیٰ رات و رات لے جاؤ، مصر سے لے جاؤ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي رات و رات، لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، رات و رات نکل جاؤ، اس نے پلاننگ کی تم کو قتل کرنے کی. تو اسرا کا لفظ آتا ہے رات میں سفر کرنے کے لیے، اور یہ لفظ عام طور سے اہل علم نے استعمال کیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے لیے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اسرا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے لیے. اس کے بعد کا جو سفر ہے، پہلا سفر زمین سے زمین، دوسرا زمین سے آسمان، یہ دو سفر ہیں. پہلا مشکل، دوسرا ایک دم مشکل ہے. دو سفر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں کرائے. دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں. معراج کا لفظ عرجہ سے ہے، معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ مختار الصحاح یا جو بھی ڈکشنری عربی زبان کی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ معراج کے معنی السلم کے ہیں. سلم کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، تو معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ ذریعہ جس سے آدمی عروج کرے، اوپر جائے. اوپر جانے کے ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اس کی جمع معارج یا معاریج ہوتا ہے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام المعارج ہے، فرشتے بھی اوپر آتے ہیں اور نیچے بھی اترتے ہیں. تو اس اعتبار سے معراج کے معنی ہیں سیڑھی کے. یہ وہ سفر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف ہوا ہے. اس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو روایات آئی ہیں ان میں آپ نے فرمایا ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر آسمان کی طرف عروج کیا. عرج بی یا عرج بی، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اس سے علماء نے کہا کہ یہ عروج والا واقعہ جو ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر، اس کو معراج کہا جائے گا. تو کل ملا کر اس رات میں دو سفر ہوئے، ایک اسرا دوسرے معراج. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں. اور عام طور سے اس پورے واقعے کو اگر کوئی معراج کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پورے واقعے کو یعنی معراج کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو باتیں اس سلسلے میں معلوم ہوئی ہیں. چونکہ بہت بڑا موضوع ہے، میں بہت تیزی سے گزرنے کی کوشش کروں گا. اس رات کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا فرجا سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل، میرے گھر کی چھت پھٹی اور میں مکہ میں تھا اور جبریل نازل ہوئے پھر مجھ کو لے کر گئے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ ایک دم ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی؟ آپ کے گھر سے. بعض روایت میں ام ہانی کا گھر تھا، وہ علماء نے کہا کہ ام ہانی کا گھر آپ کے گھر کی طرح ہی ہے، اس اعتبار سے آپ نے میرا گھر کہا، جہاں آدمی رکا رہے اس کو اپنا گھر بھی کہتا ہے. اپنے گھر سے مجھ کو لے گئے، گھر سے مجھ کو لے گئے. تو چھت پھٹی اور جبریل اترے اور آپ کو لے گئے. ابن حجر نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب جبریل اترے آپ کو لے گئے تو آپ گویا کہ بے ہوش ہو گئے یا آپ نیند میں تھے، آپ کو اٹھا کر لے گئے، غنودگی کی کیفیت آپ پر تھی. دوسری روایت جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا بین انا عند البیت بین النائم والیقظان، میں اللہ کے گھر کے ہاں تھا، یعنی اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجد حرام. میں اللہ کے گھر مسجد حرام میں تھا، اور کیسے تھا؟ بین النائم والیقظان، تھوڑا سویا بھی تھا تھوڑا جاگ بھی رہا تھا، نیند اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت تھی۔ اس لفظ کو دیکھتے ہوئے اور بعض الفاظ کو اس طرح کے دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ سفر جو ہے آپ کا خواب میں ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سفر آپ کا جاگتے میں ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں بین النائم والیقظان، میں تھوڑا سویا ہوا تھا اور غنودگی تھی اور جاگ بھی رہا تھا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ کو جب لے جایا گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ جب مسجد حرام میں تھے تو آپ پر ایک غنودگی کی کیفیت تھی، آپ کو وہاں جگایا گیا، تو گویا کہ آپ کا سفر وہاں سے بھی شروع ہوا، کیونکہ آپ کو وہاں سے مسجد حرام لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد مسجد حرام سے آگے کا سفر آپ کا شروع ہوا۔ اس کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ کو مسجد حرام میں لے جا کر کیا کیا گیا؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ، آپ کی یہاں سے نحر اس کو کہتے ہیں، گلے کے نیچے کا حصہ، یہاں سے لے کر آپ کو مراق البطن، پیٹ کے نیچے کا حصہ، تو یہاں سے پورا آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، چیر دیا گیا، گلے سے لے کر نیچے ناف تک یا پیٹ کے نیچے تک پورا چیر دیا گیا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا گیا۔ چیر کے کیا کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں بخاری مسلم کی یہ ساری روایتیں میں الگ الگ جمع کر کے بتا رہا ہوں، ایک روایت ساری روایت بیان کروں گا اس کے لیے آپ کو مستقل کتاب پڑھنی پڑے گی، شیخ الالبانی کی اس سلسلے میں کتاب ہے الاسراء والمعراج، کوئی چاہے تو تفصیلی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، وہ ابھی عربی زبان میں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں فاستخرج قلبی فغسل بماء زمزم، چیر کر میرا دل باہر نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر اور کیا کیا گیا؟ ایک اور روایت جس کو بخاری مسلم دونوں روایت کیا، فرماتے ہیں ثم جاء بطست من ذهب، سونے کی ایک تشت لائی گئی، ممتلی حکمت و ایمانا، جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا برتن تھا، فافرغه فی صدری ثم اطبقه، اس کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا، کس کو؟ ایمان اور حکمت کو، اور پھر واپس سے اس کو بند کر دیا گیا، معلومہ سینہ چیرا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے بخاری مسلم میں ہے کہ میرے سینے کے اندر کے پورے حصے کو دھویا گیا، اس سے دل دھویا گیا، اندر دھویا گیا اور حکمت پوری ڈال دی گئی، اور پھر بند، اوپن ہارٹ سرجری، یہ کس نے کیا؟ جبریل نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی چیز تھی کہ آپ کے دل کو، کیونکہ آگے جو انسیڈنٹس دیکھنے میں آنے والے ہیں وہ انسانی مشاہدے سے کیا ہیں؟ باہر ہیں، اس میں دل میں بھی اتنی طاقت ہونا چاہیے اس کو برداشت کرنے کی، سب عجائبات دیکھنے ملنے والے ابھی، تو آپ کو پہلے پریپیئر کیا گیا اس کے لیے، اور آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھویا گیا اور حکمت اور ایمان اس میں بھری گئی۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ کا جسمانی تھا یا محض روحانی تھا، یعنی آپ غنودگی کی حالت میں روح جا کے آئی آپ کی، یا آپ جسم کے ساتھ گئے ہیں؟ دیکھیے، اگر روح کے ساتھ جانا ہو یا خواب میں جا کے آنا ہو تو خواب میں آدمی مسجد اقصیٰ کیا اس سے بھی آگے جا کے آ سکتا ہے، تو اس کا عجائبات میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی خواب میں کہاں نہیں جاتا ہے، ایک رات میں ایک ہی جگہ کئی مرتبہ کئی جگہوں پر جا کر آ جاتا ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ جاگتے کا واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہا لقد رأى من آیات ربه الکبرى، سورہ نجم میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس بندے نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو دیکھی، وہ نشانیاں کوئی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے شروع میں کہا بڑی نشانیاں، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ کی دیکھیں۔ اس سورہ نجم میں آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔ ابن عباس اس سلسلے میں کہتے ہیں، جو امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، اور جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا جو لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا رزلٹ لوگوں کے لیے بہت عجیب ہوا، کچھ لوگوں کے ایمان اور پختہ ہو گئے اور کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، کچھ لوگ شک میں تھے وہ انکار پہ چلے گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس دور میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, قرآن حدیث کی باتیں سامنے رکھ, ایسا کیسا ہو سکتا ہے, سائنس شریف میں تو ایسا نہیں ہے. تو آدمی سائنس کی وجہ سے قرآن و سنت کا انکار کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہونا بہت عجیب تھا, ممکن نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا تو لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا, کئی لوگوں نے انکار کیا, کئی مرتد ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ کئی لوگوں کے لیے ہم نے اس کو کیا بنا دیا, آزمائش. ابن عباس کہتے ہیں ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آنکھ کا رؤیا تھا. عربی زبان میں رؤیا خواب کے لیے بھی آتا ہے اور منظر دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے, اس کو یاد رکھیں. تو بعض جگہ پر یعنی یا بنی لا تقصص رؤیاک, لا تقصص رؤیاک, تو یوسف علیہ السلام کے لیے رؤیا کا لفظ خواب کے لیے آیا ہے. بعض لوگوں کو شبہ ہوا اللہ نے جب رؤیا اس کو کہا تو یہ خواب ہوگا, خواب نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں ہی رؤیا عین, یہ آنکھ سے دیکھنا ہے. خواب میں کیا کرتے ہیں, ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں, تو آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو کچھ دیکھا وہ آنکھ سے دیکھا ہے. تو آنکھ سے آدمی سوتے میں دیکھتا ہے کہ جاگتے میں, جاگتے میں دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس, جس رات کو بیت المقدس کی طرف آپ کو لے جایا گیا آپ نے سب اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, نبیوں سے ملاقات, آسمانوں میں جانا, جنت دیکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے یہ خواب نہیں ہے. ابن عباس جو اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے کہا یہ خواب نہیں ہے بلکہ جاگتے میں آپ کو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیسا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیتو بالبراق, اتیتو بالبراق وہو دابۃ ابیض طویل, میرے لیے براق سواری لائی گئی. اور براق کیا ہے, تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے براق کی تصویریں گھروں میں ہوتی ہیں, عورت کا چہرہ, سر پہ قوال کی ٹوپی یا تاج اور باقی پورا گھوڑا. براق ایسی نہیں ہے, یہ آرٹسٹ تھا کیا وہاں معراج کی رات میں بیٹھ کے وہاں پورا بنا رہا تھا اسکیچ, آپ دیکھیں, آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں گے, اگر ایک سے ایک براق آپ کو ملیں گے, الگ الگ ماڈل اس کے, جیسے گاڑیوں کے ملتے ہیں براق کے بھی آپ کو ماڈل ملیں گے, اور بعض ہندوؤں کی بھی تصویریں براق کی طرح ملیں گی آپ کو, ہم نے دیکھا تو سب ملا اس طرح سے, ابھی اتنا وقت نہیں ہوتا بتاتا آپ کو سب. تو براق ایک جانور ہے, اس کو کسی نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, باقی صحابہ نے دیکھا نہیں. تو اس زمانے میں تو ڈرائنگ اسکیچ کسی نے بنایا نہیں, بعد میں جا کے کسی کو بیٹھے بیٹھے شوق پیدا ہوا, اس نے براق بنائی اور اس کے ذہن میں جو تھا اس نے بیچارے نے بنایا, عورت کی تصویر بنائی, جیسی نیت ویسا اس میں آرٹسٹ کا بنے گا. آرٹسٹ لوگوں کو کیا رہتا ہے, عورتوں کی تصویریں بنانے کا شوق ہوتا ہے, تو اس نے ایک ماسٹر پیس بنا کے دے دیا ہم کو براق کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کیا ہے, اتیت بالبراق وہو دابۃ ابیض طویل, براق لائی گئی, براق جانور لایا گیا, اور وہو دابۃ وہ ایک جانور ہے, ابیض سفید, طویل لمبا, فوق الحمار ودون البغل, یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا کم, ایسا جانور ہے. یدع حافرہ عند منتہا طرفہ, اور وہ ایسا جانور ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے اگلا قدم اس پہ ہوتا ہے, یعنی جہاں نگاہ, اتنا تیز سواری وہ کہ اس کی نگاہ جہاں پہنچے اگلا قدم وہاں پر. قال فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس, میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا. بعض اس کو بیت المقدس بولتے ہیں, وہ بیت المقدس ہے, بیت المقدس مسجد اقصی پہنچا. قال فربطته بالحلقه التي يربط به الانبياء, اور پھر میں نے کیا کیا, اس سواری کو وہاں باندھا مسجد اقصی میں, یعنی وہاں پر جہاں سارے نبی اس کھونٹے سے باندھا کرتے تھے, ایک مسجد اقصی میں جا کر وہاں میں نے اس جگہ اس براق کو باندھ دیا جہاں سارے نبی اپنی سواری کو کیا کرتے تھے, باندھا کرتے تھے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا, آپ فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، کہ جس رات کو مجھ کو اسرا کرائی گئی، سفر کرایا گیا، اس رات کو میں موسیٰ پر سے میرا گزر ہوا، عند الکثیب الاحمر، ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے میرا گزر ہوا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہوتے ہیں، وہ حیات دنیاوی نہیں ہے بلکہ کیسی ہے؟ برزخی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کیا فرمایا، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، دارمی وغیرہ میں روایت ہے، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر زندہ ہوتے، تو ہوتے کا مطلب ہے کہ آج تو دنیاوی زندگی کا انکار ہے لیکن قبر میں ان کی عبادت کا اقرار ہے، تو قبر کی برزخی زندگی دنیاوی نہیں ہے اور کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ جتنے یعنی شہداء ہیں اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ حیات ہیں، سب پرندوں کے یعنی جوف میں ہیں۔ بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ اس رات کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ انبیاء کا معاملہ ہے، اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں کئی سوالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ہر ایک کا اگر جواب دینا شروع کریں تو ہم کو صبح تک بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ، لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اگلے سال اس موضوع سے متعلق جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ہم ایک الگ سے ایک ٹاپک لیں گے جس میں وہ سارے شبہات کو ہم تحقیقی اور تجزیاتی انداز میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتینا الی بیت المقدس، ہم بیت المقدس آئے، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، مسجد اقصیٰ میں میں نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو، میں امام تھا اور باقی سارے نبی اور رسول کیا تھے؟ مقتدی تھے۔ فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما ثم عرج بی الی السماء الدنیا، میں نے سارے نبی اور رسولوں کو نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ میں، اور اس کے بعد میں آسمان کی طرف میں نے عروج کیا، یا مجھ کو جبریل لے کر آسمانوں کی طرف چلے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ابن حجر نے بھی اس کو کہا ہے، کہ یہاں بات معلوم ہوئی کہ آپ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ آئے، وہاں سارے نبیوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اسے مسجد اقصیٰ میں جا کے ایک تو نماز پڑھائی گئی، وہ کتنی رکعت تھی اور کیا ہوا؟ تفسیر، یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے امام الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز کے بعد کیا ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، مسجد میں میں نے دو رکعتیں پڑھی، ثم خرجت، پھر میں نکلا، فجاءنی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے نماز کے بعد، بإناء من خمر وإناء من لبن، ایک شراب کا برتن لے کر آئے، خمر کا اور ایک دودھ کا برتن لے کر آئے، دو برتن لائے، ایک میں کیا تھی؟ شراب، اور ایک میں دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، تو میں نے دونوں میں سے دودھ چنا، دودھ کا برتن چنا پینے کے لیے۔ فقال جبریل اخترت الفطرة، آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا۔ بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز دودھ پیتا ہے، دودھ صاف ستھرا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، خواب میں دودھ دیکھنا دین کی اور ایمان کی علامت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں علماء نے کہی، کبھی اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا مطلب ہے، لیکن آپ کے بارے میں جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، یعنی اچھا سلیکشن آپ نے کیا، شراب نہیں چنا، اچھا گیا، آپ نے دودھ چنا، فطرت دین کو کہتے ہیں، فطرت اللہ التی خلق الناس فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو فطرت دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا، یہ اچھی علامت تھی، آپ کو دودھ پلایا گیا، یہ دو مرتبہ واقعہ ہوا ہے، ایک تو مسجد اقصیٰ میں اور ایک آسمانوں پر، دو مرتبہ یہ ہوا، یہی بات ابن حجر نے کہی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ آپ فرماتے ہیں فانطلق بجبریل، جبریل میرے ساتھ چلے، حتی اتا سما الدنیا فاستفتح، یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے آسمان پر آئے. السما الدنیا، دنیا دنو سے ہے نیچے، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ وہ نیچے ہے. تو ہم آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان تک آئے. فاستفتح، جبریل نے دروازہ آسمان کا کھلوانے کی کوشش کی، یعنی کھٹکھٹایا دروازہ کھولو. فاستفتح، اوپن کرنے کے لیے کہا. فقیل من ھذا، اس طرف سے آواز آئی، یا داروغہ جو ہوتا ہے دروازے کا، آسمان کے، آسمان پہ داروغہ ہوتے ہیں، ایسا کوئی بھی جا سکتا ہے. بہت سارے بابا لوگ لوئے محفوظ میں دیکھ کے آتے، ساتھ میں آسمان پہ کیا ہے، یہاں جبریل کو پوچھ رہے ہیں. جبریل جا رہے ہیں کھولو، اور یہ بابا کیسے ہیں، لوئے محفوظ میں کیا ہے پورا دیکھ کے آتے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، چار نمبر کا گھوڑا ریس میں پہلا آئے گا. تو یہ بابا لوگ کرتے ہیں، وہ لوئے محفوظ میں دیکھ کے آتے ہیں. اور یہ پہلے آسمان پہ جبریل کو بولنا پڑ رہا کھولو، اور اندر سے کیا پوچھ رہے ہیں وہاں سے، کون ہے؟ قال جبریل. تو جبریل نے یہاں سے کیا کہا، جبریل ہوں. علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ادب یہ ہے کہ اگر اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو نام بولے، میں ہوں نہ بولے، کیونکہ ہر آدمی میں ہوتا ہے تو فرق کیا ہوا. اگر چار آدمی جائیں اور پہلا کھٹکھٹائے پوچھے کون ہے، کہ میں، بولے دوسرا کھٹکھٹاؤ وہ کھٹکھٹائے تو کون ہے، بولے میں بھی میں ہوں، تو کیا فائدہ ہوگا. تو جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ادب کیا ہے کھلوانے کا، امام بخاری اس باب میں لائے ہیں اس کو. تو جبریل نے کیا کہا، میں ہوں؟ نہیں. جبریل نے کہا جبریل. قیل ومن معک، پوچھا دربار نے، پوچھا قاضی نے یا جو بھی داروغہ تھا وہاں پہ، اس نے پوچھا ساتھ میں کون ہے، ساتھ میں کون ہے. قال محمد، کہا کہ محمد ہے. قیل وقد ارسل الی، ان کو لانے کو بھیجا گیا تھا. قال نام، کہا کہ ہاں، چیک پوسٹ ہے، دیکھیے پوچھا جا رہا ہے سب. قال نام، ہاں بلانے کے لیے بولے تھے کر کے تو لایا ہوں میں ان کو. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جا، تو فرشتے نے کیا کہا، مرحبا ہو، کیسا اچھا آنا ہے، یعنی جس کو جبریل کو بھیجے لانے کے لیے اور جبریل لے کر آ رہے ہیں آسمان میں، پہلے تو آسمان میں کوئی آتا نہیں، دوسرے کون جا رہا لانے کے لیے، سارے فرشتوں کا سردار، اور لے کر آسمانوں میں لے کر آ رہا ہے، تو کیسا اچھا آنا ہے آپ کا، ویلکم، جیسے انگلش میں کوئی کہتا ہے مرحبن، تمہارے لیے مرحبا ہو، اور کیسا اچھا آنا ہے تمہارا. ففتح، اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا. تو اتنا مشکل ہے دروازہ کھلوانا جبریل کے لیے بھی، جبریل کے لیے بھی کتنا مشکل ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اب آپ سوچیں دوسروں کے بارے میں جو بڑے بڑے دعوے اس سلسلے میں کرتے ہیں. اور نچلا آسمان جو ہے، سارے ستارے وغیرہ جو بھی ہے وہ کہاں ہیں، نچلے باقی سب اس کے اوپر ہے. جتنی یونیورس جس کو لوگ بولتے ہیں، سٹارز، گیلیکسیز، یہ وہ اول فال جو بھی ہے، یہ سب کہاں ہیں، یہ سب نچلے آسمان میں ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے کہا ہے، بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں وغیرہ سے سجا رکھا ہے. تو جتنا بھی ستارے ہیں یہ کون سے آسمان میں ہیں، پہلے، باقی آسمان اس کے اوپر ہیں، یعنی جہاں سائنسدانوں کا جو بھی پلے گراؤنڈ ہے وہ کون سا ہے، پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر ان کی پہنچ نہیں ہے، وہ بھی ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے، اس میں سے بھی 97% 97% نہیں معلوم ہے ان کو، ابھی دھیرے دھیرے بہت کچھ نیا نیا معلوم پڑ رہا. خیر، تو یہ پہلا آسمان ہے. آپ پہلے آسمان پر گئے، وہاں کیا ہوا، آپ فرماتے ہیں فلما خلصت فإذا فيها آدم، جب میں پہنچا پہلے آسمان پر تو میں نے دیکھا کہ پہلے آسمان میں کون ہے، آدم علیہ السلام ہے. آپ بولیں گے نیچے بھی تھے، اوپر کیسے آیا، ابھی وہاں تو نماز پڑھے نا، مسجد اقصی میں نماز پڑھے ابھی سارے نبی رسول، ابھی پہلے آسمان پہ. علماء نے کہا کہ یہ معراج ہے، اور اس میں سب کیا ہوا ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں بتائیں. ابن حجر نے کہا کہ روحیں تھیں معراج کی رات میں مسجد حرام میں، یا جسم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے سب اس رات میں عجیب و غریب کیا ہے. تو سارے نبیوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جسم کے ساتھ اللہ جمع کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ خاص طور سے اہتمام تھا نبی کے لیے. تو آسمان پر آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام ہے. فقال ھذا ابوک، جبریل نے کیا کہا، ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے باپ ہیں، یہ آدم ہیں، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، سارے انسانوں کے والد صاحب ہیں. فسلم علیہ، سلام کرو ان کو. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کو سلام کرو. فسلم تو علیہ فرد السلام، میں نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. تو معلوم ہے ملاقات کے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے اور ایک نیک نبی کے لیے. آؤ آؤ آؤ، کتنے اچھے، نیک بیٹا میرا، نیک نبی، مرحبا ہو تمہارے لیے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. پہلے آسمان کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے، آپ نے فرمایا کہ پھر یہی ہوا، دوسرے آسمان پہ بھی جب گئے ہر آسمان پہ چیکنگ ہے. آپ فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر گیا جبریل کے ساتھ میں، جبریل نے کھلوایا، پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا یعنی ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا ہاں. لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں لانے کے لیے بھیجا تھا. پھر دروازہ اس کے بعد کھولا گیا. ہر آسمان پر اسی طرح سے ہوا، پوچھا گیا، پوچھنے کے بعد جواب جب ملے اس کے بعد کھولا گیا. آپ فرماتے ہیں فلما خلصت اذا یحیی وعیسی وهما ابن الخالہ، جب میں دوسرے آسمان پر گیا پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر یحیی اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یحیی اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وهما ابن الخالہ، وہ خالہ زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے. قال هذا یحیی وعیسیٰ، جبریل نے کہا دیکھیے یہ یحیی اور عیسیٰ ہیں. فسلم علیہما، دونوں کو سلام کیجیے آپ. فسلم تو فردا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، دونوں نے کیا کہا؟ مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے. ان کے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی آپس میں کیا ہیں؟ دینی اعتبار سے بھائی ہیں. یہ دوسرا آسمان ہوا، اس کو بخاری نے روایت کیا. تیسرے آسمان پہ اس کے بعد گئے. آسمان کتنے ہیں؟ چلو اللہ کا احسان ہے. تیسرے آسمان پر گئے، آپ فرماتے ہیں جیسا دوسرے پر ہوا تھا ویسے تیسرے پر بھی پوچھ تاچھ ہوئی. پھر فرماتے فلما خلصت اذا یوسف، جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے. قال هذا یوسف فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، کہا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام ہیں، سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی وہی کہا. معلوم ہے نبیوں کا طریقہ اس طرح سے ہے آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا، مرحبا ہو نیک نبی کے لیے، نیک بھائی کے لیے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. چوتھے آسمان پر گئے، اسی طرح سے پوچھ تاچھ ہوئی، آپ پہنچے، آپ نے کہا جب میں چوتھے آسمان پر گیا فلما خلصت الى ادریس قال هذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. سیم ایسا ہی چوتھے آسمان پر ہوا، اور وہاں پر کون تھے؟ ادریس علیہ السلام. یہ بھی بخاری کی روایت کا حصہ ہے. پانچواں آسمان، آپ فرماتے ہیں کہ فلما خلصت فاذا ہارون، جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے. قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. یہ بھی بخاری میں ہے. چھٹا آسمان، سیم جیسا ہی پوچھ تاچھ ہوئی تھی چھٹے پر بھی ہوئی. فلما خلصت فاذا موسى، جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات موسی علیہ السلام سے ہوئی. قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد، کہا یہ موسی علیہ السلام، کرو ان کو، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے. فلما تجاوزت بكى، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے مل کے سلام دعا جو بھی ہوا آگے جب بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. قیل لهما یبکیک، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں رو رہے آپ، کاہے کو روتے آپ؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لڑکا میرے بعد نبی بنا. کون؟ اللہ کے نبی، کیونکہ وہ تو پہلے گزرے ہیں نا. کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی، غلام کہا، یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا اور اس کی امت میں میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی اس کی امت میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کے مختلف روایت میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں افراد موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ چھٹے آسمان کے بعد آپ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں، آپ فرماتے فلما خلصت فإذا ابراہیم، جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ قال هذا ابوك فسلم عليه، جبریل نے کہا یہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کو سلام کیجئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آپ ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ قال هذا ابوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔ قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس رات میں اور ایک بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں، آپ فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری ابی، جس رات کو اسراء کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ پوری امت کو، یعنی مسلمانوں کو سلام بھیج رہے ہیں علیہ السلام، کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچائیے۔ معلوم ہے سلام کسی اور کو پہنچا سکتے ہے کہ نہیں، بول سکتے ہیں سلام بھیجو، تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام بھیجئے۔ ہاں لیکن بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام بھیجتے ہیں قبر کی طرف، تو یہ ثبوت صحابہ سے میرے علم میں اب تک کے نہیں ہے کہ آپ کی قبر پر کسی کو سلام بھیجنے کے لیے کہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِعَانٌ، اور کہا کہ کہیے اپنی امت سے کہیے کہ جنت بہت ہی اچھی مٹی والی ہے، جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا اور لذیذ ہے، اور جنت ایک دم میدان میدان ہے، قیعان چٹیل میدان جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا لمبا سیدھا میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور اس کے پیڑ کیا ہیں؟ اگر اپنے میدان کو باغ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو آدمی جتنا پڑھے گا جتنا ہی کہے گا اس کے اتنے جنت میں کیا ہوں گے؟ پیڑ بنیں گے، تو اس کی جو بھی زمین ہے وہ کیا بنے گی؟ باغ بنے گی، تو اس کے پڑھنے سے جنت میں ایسا ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو شیخ الالبانی نے حسن کہا ہے۔ ایک روایت میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اے نبی اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت میں خوب پیڑ لگائیں، وہ جنت میں کیا کریں؟ خوب پیڑ لگائیں۔ کیسے؟ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةَ وَأَرْضَهَا وَاسِعَةَ، اس لیے کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کی زمین کیا ہے؟ بہت وسیع ہے، بہت بڑی جنت ہے، جتنا بڑا گارڈن چاہیے بناؤ۔ کون بول رہا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام میں دعوت کا جذبہ بہت پختہ تھا، دعوت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام، یعنی امت کو بتا رہے، جاؤ اپنی امت کو بتاؤ، بات بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں، جاؤ اگر جنت بڑی بنانا ہے، اپنی باغ بنانا ہے اپنی جنت کو، جتنا ذکر کرو گے اللہ کا اتنا باغ تمہارا بڑا بنے گا۔ وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ قَالَ وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ، پوچھا جنت کا غراس بونے کی چیز کیا ہے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم لوگ شیطان کو بھگانے کے لیے بولتے ہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے دل میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، اور اس کے علاوہ کبھی نہیں۔ تو یہ ذکر ہے، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی زور کوئی قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کسی کو طاقت دے تو طاقت ملتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ بولتے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ویسے بھی تو بھاگ رہا نا شیطان, اذان سن کے شیطان بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ ایسا بھاگتا کہ ہوا نکلتی ہے اس کی, بے تحاشا بھاگتا ہے. جب آلریڈی وہ بھاگ رہا ہے تو پھر ہم کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اور اتنی اچھی بات ہمارے یہاں کیسا ہے, کوئی آدمی کوئی بری بات بولے اگر آپ کو موت آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, جیسی موت کی بات سنے مرے تیرے دشمن, لا حول ولا, کوئی بری بات پر لا حول ولا, کون سا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کچھ بھی, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے لا حول. اس لیے کوئی بھی آدمی کیا سمجھتا ہے کوئی بری بات آئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا چاہیے. اب آدمی سوچتا ہے پھر حی علی الصلاۃ اتنی اچھی بات ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ اپنے کو جانا ہے, اپنے کو جانے کا تو ہے نہیں نماز کو, لا یہ کیا بول رہا ہے, یہ ایسی بات بول رہا ہے کہ جو کرنا نہیں اپنے کو, لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اللہ کی توفیق کے بغیر میں نہیں آ سکتا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جا سکوں جب تک کہ اللہ مجھ کو طاقت نہ دے, اور واقعی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی جاتا ہے. تو یہ جملہ ہے. تو اپنی امت سے کہیے جنت کے پیڑ کیا ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو امام احمد, ابن حبان, طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اور یہ حسن روایت سے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام اور میسج بھیجا. اس کے بعد جب ساتویں آسمان پر آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا, سدرا کے معنی بیر کے, بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں سدرا. المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ منتہا اینڈ, انتہا جہاں ہو جائے, جہاں ختم ہو جائے, باؤنڈری کو بولتے ہیں منتہا. سدرۃ المنتہا وہ پیڑ یا وہ سدرا جہاں سب ختم ہو جاتا ہے, وہ باؤنڈری ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. آپ فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں, ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا, پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا ظاہر کیا گیا یا اونچا کیا گیا, فاذا نبقها مثل قلال حجر, اس کے جو پھل تھے وہ حجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے. حجر ایک علاقہ ہے عرب میں, وہاں مٹکے بنتے تھے یا وہاں پر مشہور ہوگا اس کے لیے. تو آپ نے کہا وہاں کے جو مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس کی طرح اس کے پھل تھے, بیری کا پیڑ وہ ایسا بڑا پیڑ تھا. فاذا نبقها مثل قلال حجر واذا ورقها مثل اذان الفيل, اور اس کے پتے کیسے تھے, اس پیڑ کے بیری کے پتے جو ہیں کیسے تھے, ایسے جیسے ہاتھی کے کان ہوں, اتنے بڑے بڑے پتے اس کے. اور آپ نے کہا قال هذه سدرۃ المنتہا, جبریل نے کہا کیا کہا؟ یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما غشیها من امر اللہ ما غشی تغیرت, جب اللہ کے حکم میں سے اللہ کا امر اس پر چھا گیا, اللہ کا امر اس پر چھا گیا اس پیڑ پر جیسا کہ چھانا تھا, فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها, اللہ کے بندے میں سے کوئی بھی بندہ اس پیڑ کی خوبصورتی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے. اتنا خوبصورت وہ ہو گیا کہ کوئی بندہ بتا نہیں سکتا ہے کتنا خوبصورت. آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے تو کتنا خوبصورت ہوگا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسا خوبصورت تھا, کوئی بندہ بتا ہی نہیں سکتا ہو کتنا, وہ خالی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے, اس کو فیل کر سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو, اس کو بتانے جائے گا نہیں آتا. دنیا میں کتنی ایسی چیز ہوتی ہیں آدمی نہیں بتا سکتا کتنا خوبصورت ہے, وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس کو نبی بھی نہیں بتا پا رہے, کوئی بندہ نہیں بتا سکتا, اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, عجیب قسم کی خوبصورتی جو صرف اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھ کے, اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے. یہی بات آپ نے کہی کہ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها, اس کے حسن کو کوئی بندہ بتا نہیں سکتا ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ کیا ہے, کیا ہوتا وہاں پہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہی فی السماء السادسہ, یہ چھٹے آسمان پر ہے, بعض روایت میں ساتویں آسمان کا ذکر ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس کی اصل ہو سکتا ہے چھٹے آسمان پر ہو, اور یہ ختم ہوتا ہو اتنا بڑا کہ کہاں ختم ہوتا ہوگا, ساتویں آسمان پر، کہتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان پر ہے، الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا، زمین سے جو بھی عمل یا جو بھی چیزیں اوپر جاتی ہیں ان کے اوپر جانے کی لمٹ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے نہیں، جبریل بھی نہیں، کوئی چیز جو بھی نیچے سے اوپر جاتا ہے زمین سے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، اس کے آگے نہیں، اور وہاں سے اس کو لیا جاتا ہے، وہ چیز وہاں سے لی جاتی ہے، اور وَإِلَيْهَا يَنْتَهِ مَا يُحْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور اوپر سے جو آتا ہے اللہ کا حکم یا جو کچھ بھی جو اوپر سے آتا ہے وہ وہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے پھر نیچے والے اس کو لیتے ہیں، وہ ایک لمٹ ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جو ابن مسعود کا قول میں نے ذکر کیا۔ امام النووی اس کے ضمن میں کہتے ہیں وَلَمْ يُجَاوِزْهَا أَحَدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے آگے کوئی نہیں گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام النووی نے شرح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی بات کو ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور بعد والے علماء نے بھی اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض ابن حجر وغیرہ نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری حد ہے جہاں جا کر بندے یا مخلوقات رک جاتی ہیں، جو بھی نیچے سے جاتا ہے رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں، جبریل بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام النووی کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے گئے، ابن حجر بھی اس کو انہوں نے بھی ذکر کیا فتح الباری میں۔ بہرحال یہاں اور کیا ہوا، بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، میرے لیے سدرت المنتہا اونچا کیا، رفع کے معنی اونچا کرنا یا ظاہر کرنا، سدرت المنتہا میرے لیے اونچا کیا گیا یا ظاہر کیا گیا، فَإِذَا نَبْقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرْ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، میں نے دیکھا تو اس کے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے اور ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے پتے تھے، فی اصلہا، اور مسلم کی روایت میں ہے یخرج من اصلہا اربعۃ انہار، سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے چار نہریں نکلتی ہیں، چار نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکلتی ہیں، نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہران، دو نہریں چھپی ہوئی باطنی اور دو نہریں ظاہری، دو چھپی ہوئی نہریں دو ظاہر دکھائی دینے والی، فسألت جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا، فقال اما الباطنان ففی الجنہ، کا جو نہریں چھپی ہوئی ہیں وہ نہریں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، واما الظاہران النیل والفرات، اور جو ظاہر ہونے والی نہریں ہیں وہ کون سی نہریں ہیں؟ نیل اور فرات، جو کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں، تو ان کی اصل کہاں ہیں؟ وہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ اس کی اصل جنت میں، کون سی نہریں؟ نیل اور فرات، نائل جس کو آج کہتے ہیں، فرات کو کیا بولتے ہیں؟ یوفریٹس، کیا بولتے ہیں؟ وہی بولتے ہیں نا، تو یہ دو نہریں ہیں، تو نیل اور فرات یہ جنت سے آئی ہیں۔ شیخ الالبانی اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جیسے انسان کی اصل کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہم لوگ کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن آئے کہاں سے؟ کچھ لوگ بولیں گے ہم لوگ گھر سے آئے، کوئی بولے گا میں آفس سے آیا ہوں، بہت اچھی بات، ہماری اصل کیا ہے، ہم کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے ہوئے، لیکن ہے کدھر بےچارے؟ دنیا میں، فتنوں کی آزمائش کی دنیا میں۔ تو جیسے ہم دنیا میں ہیں لیکن ہماری اصل کیا ہے، پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ جنت میں، کوئی بولے گا ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، انسان بنایا کہاں گیا؟ جنت میں، وہاں سے پھر انسان کا سلسلہ، تو اس کی اصل وہاں ہے، اوریجن اس کا جس کو آپ کہیں گے، بعض لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں اوریجن ہمارا کہاں ہے؟ کوئی پونڈ میں، جس کو ڈارون نے ڈسکور کیا، پہلے بندر تھا پھر سکندر بنا جو بھی ہے، اور اس کے بعد کلندر بنا، معلوم نہیں کیا کیا بنا۔ تو انسان کی اصل جنت ہے، انسان جیسے جنت سے دنیا میں آیا ویسے یہ نہریں بھی کہاں تھیں؟ جنت میں تھیں، ان کی اصل جنت میں ہے اور اس کو دنیا میں ڈالا گیا ہے، تو یہ نیل اور فرات ہیں، اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہی پر ساتویں آسمان پر ایک اور چیز آپ نے دیکھی جس کو بیت البیت المعمور کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ثم رفع لی البیت المعمور, میرے لیے البیت المعمور, معمور عمرہ سے ہے, عمرہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا, آباد کرنا, جس کو بسایا جائے, جو خالی نہ رہے, جو بسا ہوا رہے. تو بیت کے معنی گھر, ایسا گھر جو ہمیشہ بسا ہوا رہتا ہے. تو میرے لیے البیت المعمور ظاہر کیا گیا. فقلت یا جبریل ما ھذا, میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا البیت المعمور, جبریل نے کہا یہ البیت المعمور ہے. یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ طور میں, یدخلہ کل یوم سبعون الف ملک, ہر دن اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. کتنے؟ 70,000, 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم, جب یہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں عبادت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں, اور جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کبھی کبھی کبھی کبھی ان کا نمبر نہیں آئے گا. تو ہر دن کتنے جاتے ہیں؟ 70,000. پھر وہ گئے, ان کا نمبر کبھی نہیں آئے گا. پھر دوسرے فرشتے کتنے ہیں؟ آپ سوچی فرشتے کتنے ہوں. وما يعلم جنود ربك الا هو, تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اتنے فرشتے ہیں. تو ہر دن 70,000 فرشتے اس میں جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک گھر ہے جو, یعنی علماء نے کہا کہ جو کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں ساتویں آسمان پر ہے, فرشتے اس کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. تو وہ فرشتوں کے لیے البیت المعمور ہے, جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ کعبہ ہے, وہاں جا کر وہ عبادت کرتے ہیں. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں بھی پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی آپ کے سامنے پینے کے برتن لائے گئے. آپ فرماتے ہیں ثم اوتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل, پھر میرے پاس برتن لائے گئے, ایک برتن شراب کا, ایک برتن دودھ کا, ایک برتن شہد کا. بعض روایتوں میں جو صحیح ہیں ان میں نہیں ہیں, ابن حجر نے ذکر کی ہیں, اس میں پانی کا بھی ذکر ہے. جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ 4, پانی کی, دودھ کی, شہد کی اور شراب کی, 4 نہریں ہیں. تو آپ کے پاس وہ پیالے لائے گئے, برتن لائے گئے جس میں پانی, شراب, شہد اور دودھ تھا. فَأَخَذْتُ اللَّبَن, آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کیا لیا؟ میں نے دودھ کا پیالہ لیا. فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةَ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ, جبریل نے پھر کہا کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. آپ اور آپ کی امت جس فطرت پر ہے, آپ نے برابر صحیح چنے. کیونکہ دودھ کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے, قوت والا ہوتا ہے, آسانی سے ہضم ہوتا ہے. بچہ ابھی پیدا ہوا سب سے پہلے کیا پیتا ہے؟ یعنی وہ ریڈی ہے اس کے لیے ایک دم, یعنی پیتے ہضم کچھ ہوتا ہے کہ گڑبڑ اس کو, ارے کیا کھا لیا, ہضم والا ایک دے دو, ہضم نہیں ہو رہا. بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ صائغ للشاربین, پینے والے کے لیے ایک دم ہضم ہونے میں آسان. اور ایسا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, اس کا پیٹ ابھی ریڈی نہیں ہوا ہے, فرسٹ اس کی بوٹنگ ہو رہی ہے ابھی, برابر وہ پیتا ہے پہلے. اور سب سے زیادہ مفید چیز, آپ ڈاکٹر سے پوچھئے, حکیموں سے آپ پوچھئے, آپ کو بتائیں گے سب سے مفید چیز بچے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے, اللہ نے بنایا ایسا اس کو. اور بچہ بغیر ٹریننگ کے برابر پیتا ہے, ٹریننگ رہتی ہے اس کو, برابر پیتا ہے. آپ دیکھیں یہ فطرت ہے انسان کی, اللہ نے بنایا ایسا انسان کو. تو آپ نے دودھ جو چنا وہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی آپ نے کس کو چنا؟ فطرت کو چنا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس رات میں ایک اور واقعہ ہوا. عجیب بات یہ کہ مسلمان رات مناتے ہیں, رات کی سب سے اہم بات نہیں مناتے. سال میں ایک بار مناتے, دن میں 5 بار نہیں مناتے. جو دن میں 5 بار منانا چاہیے اس کو تو نصیب منسیہ بنا دیا ہے, لیکن جو نہیں منانا چاہیے اس کو سال میں برابر پابندی سے دولہا بن کے مناتے ہیں. اس رات میں سب سے اہم جو انعام اللہ کا ہے, سب سے زیادہ آج مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ پانچ وقت کی نماز. پانچ وقت کی نماز لیلۃ المعراج سے یا لیلۃ الاسراء سے پہلے فرض نہیں تھی. علماء نے کہا رات میں عبادت کیا کرتے تھے, کچھ علماء نے کہا کہ دن میں دو مرتبہ صبح شام عبادت کرتے تھے, بس پانچ وقت کی نماز فرض نہیں تھی. اور اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ معراج کی رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے, اور جب نماز فرض ہوئی اس وقت تک کہ یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہی نمازیں فرض ہوئیں, تب تک کہ نہیں. یعنی یہ پکا یعنی اتفاق ہے اس پر, معراج کی رات میں ہی پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں. کیا ہوا؟ اور آپ ذرا سوچئے پانچ نمازیں کتنا اللہ کا احسان ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی کتنی خیرخواہی ہے, ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ ہوا مسلمانوں کو. آپ فرماتے ہیں فَفُرِدَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً, اس رات میں مجھ پر پچاس نمازیں فرض ہوئیں. آپ گھبرائیں مت, آگے حدیث اور ہیں. آپ بولیں گے پانچ ہی جو ہے یعنی مشکل ہو رہی ہے, پچاس کہاں سے آئی؟ حدیث صحیح کے پہلے چیک کرو, صحیح حدیث ہے, ایک دم ایک دم معتبر حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور عام طور سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ پر پچاس نمازیں فرض ہوئیں. فَأَقْبَلْتُ بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى, میں لے کر لوٹا, نماز کا تحفہ لے کر لوٹا, راستے میں مجھ کو موسیٰ علیہ السلام مل گئے. آسمان سے اوپر سے نیچے نیچے نیچے آ رہے ہیں, اب موسیٰ علیہ السلام ملے. فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ, موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ کیا حکم ہوا؟ قُلْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم, ہر دن پچاس نمازیں ہیں. قال ان امتك لا تطيق ذلك, پہلا جملہ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت ایسا نہیں کر پائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ کا ایکسپیرینس نہیں تھا اس سلسلے میں, لیکن بعد والی قوم جو آنے والی ہے ویسی قوم آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو مل چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صحابہ ملے, کیسے لوگ ملے؟ حکم آیا, کام شروع, تو آپ کو کیا معلوم آگے کیا ہونے والا ہے, آگے کی امت کیسی نکلنے والی ہے, ڈینجر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلے ہی لوگ ملے وہ ایسے تھے ایک دم ڈینجر, جو آتے ہی سمعنا وعصینا, سنا ہم نہیں مانتے. قرآن میں اللہ نے لفظ ذکر کیا ان کا, سمعنا وعصینا, سنا لیکن مانتے نہیں ہم لوگ, اس کو ماننے والے نہیں ہم لوگ. صرف چالیس دن کے لیے گئے تو بچڑے کو بدھ اپنے لیے معبود بنا لیا, ایسی قوم ڈینجر ایک دم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہے چلو جنگ کے لیے, تو بولے جاؤ تم, تمہارا رب لڑ کے آؤ, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, ہم بیٹھے ہیں انتظار میں, جاؤ لڑ کے واپس آؤ, ہم لوگ ادھر ہی. ایسی قوم ایک دم بالکل عین وقت پہ ساتھ چھوڑنے والی, عین وقت پہ مورال ڈاؤن کرنے والی. فرعون کے ساتھ جب یعنی پیچھے نکلے ہیں فرعون سے بچ بچا کے, کنارے پہنچے دریا کے, بولے پکڑا دیا نا ہم کو, یہ دیکھ پیچھے سے موسیٰ فرعون آ رہا ہے, ہم کو پکڑا دیا, انا لمدرکون, پکڑے گئے ہم لوگ, تو ابھی پھنس گئے ہم لوگ, اچھے گھر پہ تھے یہاں کے, دیکھو پھنسے. اب فرعون کیا کرتا معلوم نہیں ہمارا, ایک دم ڈینجر قوم. آسمان کے کھانے مل رہے ہیں, نہیں چاہیے ہم کو, ساگ چاہیے ہم کو, دال چاہیے, مسور چاہیے, مسور چاہیے ان کو, آسمانی کھانے نہیں چاہیے. ایسی قوم ایک دم چٹپٹی قوم ایک دم. موسیٰ علیہ السلام کو بہت ایکسپیرینس تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان امتک لا تطیق ذلک, آپ کی امت نہیں برداشت کر پائے گی. کوئی آدمی کہے دیکھو ان کو علم غیب تھا, ان کو علم غیب تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, آپ تو آپ کو تو نہیں معلوم ہے کہ ایسا ہوگا, امت نہیں کر پائے گی. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی علم غیب کی وجہ سے نہیں, ایکسپیرینس کی وجہ سے, کیونکہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ انی قد بلوت بنی اسرائیل قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ, میں نے بنی اسرائیل سے معاملہ کر کے دیکھا ہے اور اس کی بہت کوشش کی ہے, بہت میں نپٹا ہوں بنی اسرائیل سے, آلش تو میں بنی اسرائیل سے نپٹ چکا ہوں, مجھ کو بہت اچھا تجربہ ہے, نہیں مانتی قوم, نہیں کر پائے گی. وَعَلَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ, جائیے جائیے اپنے رب کے پاس جائیے, اللہ سے کہیے تھوڑا کم کر میری امت کے لیے, اللہ سے کم کرا کے آئیے, پچاس نہیں تھوڑا اور کم کرائیے. فرجعت فخفف عنی خمسا, آپ فرماتے ہیں میں واپس لوٹا, اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دی. کتنی ہوئیں؟ 45 اور آگے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں فما زلت اختلف بین ربی و بین موسیٰ یحط عنی و یقول لی مثل مقالتہ، برابر میں جاتا آتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتا تھا پانچ کم کر کے تو بولتے تھے نہیں نہیں واپس جاؤ واپس جاؤ اور کم کر کے، آپ کی امت نہیں پڑے گی، پھر میں جاتا اللہ کم کر دیتا، اس طرح سے ہوتے ہوتے ہوتے کئی بار چکر کئی ہو گئے، حتی رجعت بخمس صلوات کل یوم، یہاں تک کہ میں پانچ کم لاسٹ کے پانچ بچ گئے، اب لے کر جب لوٹا تو قال ان امتک لا تطیق ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کرے گی آپ کی امت یہ بھی، بالکل صحیح بولے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت نہیں کر پائے گی اتنا، اور کہا کہ ان امتک لا تطیق ذلک قد بلوت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرج الى ربک فسلہ التخفیف لامتک، جائیے بنی اسرائیل کو میں دیکھ چکا ہوں نہیں کر پائیں گے آپ کے لوگ، آپ جائیے واپس کم کرا کے آئیے، قال لقد اختلفت الى ربی حتی استحییت لیکنی ارضا و اسلم، آپ نے کہا اتنی بار میں جا کے آیا ہوں ابھی کہ اب مجھ کو حیا آتی ہے، اب شرم آتی کہ لاسٹ کے پانچ ہے، اس سے اور کم کروانے کے لیے اللہ کے پاس جا کے میں کہوں مجھ کو بڑی حیا آتی ہے، اب نہیں جانا چاہتا ہوں میں، اب لیکنی ارضا و اسلم، اب جو اللہ نے طے کر دیا ہے پانچ، میں اللہ سے راضی ہو گیا، اب اس کو میں تسلیم کر لیتا ہوں، بس پانچ ختم، پانچ بس، اب اس سے کم نہیں، تو فنودیتو تو ندا لگائی گئی اللہ کی طرف سے، انی قد اجزتو او امضیتو فریضتی، میں نے اپنا فریضہ اب سے جاری کر دیا، اب فائنل ہو گیا پانچ پانچ، وخففت عن عبادی اور میں نے اپنے بندوں پر ہلکا کر دیا معاملہ، تخفیف کر دی، وجعلت بكل حسنۃ عشر امثالها اور میں نے ہر نیکی کے بدلے دس کا وعدہ کر دیا، تو پانچ کا دس گنا کتنا ہوتا، تو پچاس پچاس ہے، اجر میں پچاس باقی ہے، عمل میں پچاس کے کتنے ہو گئے پانچ، پچاس تھا پچاس ہی رہے گا، پانچ پڑھو پچاس دوں گا میں، ہمارا چین نہیں ہوگا، میں پچاس ہی دوں گا لیکن تم پانچ پڑھو، پچاس مت پڑھو، اب دیکھیے پانچ بھی کتنے ہو رہے ہیں، پچاس کے برابر ہو گئے، اب بتائیے امت کا کیا حال ہے آج، پانچ پڑھنے میں بھی کتنا اینچ پینچ کرتی امت، اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایات آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز مسلمانوں پر فرض کی، بعض لوگ جو عقل کو اپنا امام بناتے ہیں ان لوگوں نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا، اللہ ایک بار فیصلہ دیا بدلتا کیسا، اللہ نے پہلے بار فائنل کیا تھا نہیں، بعد میں جب سب ہو گیا تو اللہ نے فائنل کیا، بعد لوگوں نے کہا اللہ کے علم میں تو بدلتا نہیں، پھر اللہ نے کیسا چینج کیا، پھر پہلے ہی پانچ دینے کا تھا جب ایسا ہونے والا ہے، اللہ تم کو سکھانا چاہتا ہے، اللہ سکھا رہا ہے یہاں پر کہ اگر پانچ ہوتی تو کتنا، اب یہ حدیث سننے کے بعد کتنا اچھا لگتا، اور پانچ ہوتے تو کتنا، پچاس ہوتا تو کیا ہو جاتا، تو اللہ کی تخفیف معلوم ہونے پر اللہ کی رحمت بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ کا احسان معلوم ہوتا ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، اللہ بہت بڑا احسان ہے، اگر پچاس کے پچاس رہتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تو نے کم کیا بہت بڑا احسان ہے تیرا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کم کیا ہے یہ بھی اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر ہے، اللہ بعض اوقات اس طرح سے کرتا ہے، پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر بعد میں بندوں کو اس میں کم کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دیکھو ایسا ہے، تاکہ تم کو احساس ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، شکر پیدا ہو، یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو معلوم نہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ سوچیے اللہ کا پوچھنا معلوم نہیں اس لیے ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بتا رہے میرے ہاتھ میں لکڑی، تو اللہ کو علم نہیں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ سکھانا چاہتا ہے بندوں کو، بندوں کو معلوم ہو کہ اگر میں پچاس رکھتا تو دیکھو کیسا ہوتا، اصل پچاس ہی ہے میرے پاس لیکن میں پانچ پہ بھی تم کو پچاس دے رہا ہوں تاکہ تم کو احسان معلوم ہو اللہ کا، بہرحال اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے، بعض لوگ ابھی یہاں بھی پوچھتے کہ قیامت سے پہلے کیسے جنت میں گئے، ارے اللہ کی مرضی کس کو بھی ڈالے جنت میں، بولے یہ تو ہے نا کہ جنت میں قیامت سے پہلے نہیں جا سکتا کوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ دیکھنے کے لیے گئے، رہنے کے لیے نہیں گئے؟ آپ کسی علاقے میں جاتے گھر خریدنے کے لیے، کئی مرتبہ جاتے آتے جاتے آتے کھول کے دیکھتے کیا ہے، اور کوئی پوچھتا کب آئے یہاں پہ، کل ہی جائیں ہم لوگ یہاں پہ، ارے اس سے پہلے آئے تھے نا، رہنے کے لیے کل آئے، بولتے کہ نہیں بولتے، اس سے پہلے نہیں آئے تھے آپ، آئے تھے لیکن رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو آدمی میں کب آیا یہاں پہ کب بولتا ہے، جب رہائش کے لیے، تو دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے لیکن وہاں رہائش کے لیے آپ گئے تھے، آپ وہاں پر دیکھنے کے لیے گئے تھے جنت میں کیا کیا ہے۔ آپ فرماتے ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیھا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابھا المسک، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں جنابذ، جنبذ کی جمع ہے، یعنی قبا جس کو کہتے ہیں، قبا یعنی اس طرح کے ٹینٹ کی طرح جو ہے گھر ہوتے ہیں، اس طرح کے میں نے قبے اس میں دیکھے، کیسے لؤلؤ کے، موتیوں کے قبے میں نے دیکھے، اور اس کی جنت کی مٹی میں نے دیکھی، تو مٹی کیسی تھی جنت کی، وہ ترابھا مسک، یعنی وہ سب مٹی اس کی مشک ہے، کستوری جس کو کہتے ہیں، مسک جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو جنت کی مٹی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ہونے کے بعد جا کے کوئی آدمی بولے حور کو دھوکے دو ذرا مجھ کو، نہیں، بلکہ وہاں کی مٹی کیسی ہے، وہاں کی مٹی مشک ہے، کہ آدمی کے بدن کو لگ بھی جائے تو خوشبو میں اضافہ ہوگا، گندگی دھونے بینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس رات آپ جنت میں گئے، جنت میں گئے۔ تو کوئی اگر کہیں کہ کون دیکھا، جنت ہے جہنم ہے کس نے دیکھا، ہم کیا بولیں گے، ہو بھی سکتی، ہم بولیں گے ہمارے نبی نے دیکھے، دیکھے کہ نہیں دیکھے، ہم سچے نے بتایا کہ میں نے دیکھا، بس ہم بات مانتے ہیں، دنیا گول ہے کسی نے دیکھا کیا، مانتے نا سب برابر، دنیا گول ہے، کون جا کے دیکھ کے آیا دنیا گول ہے، بولے اتنے سارے سائنٹسٹ کیا غلط بول رہے، اچھا وہ سچے اور ہمارا نبی جھوٹا، نعوذ باللہ۔ ہم کہیں گے جنت ہے، دیکھا کسی نے، نہیں بول رہے کچھ لوگ، دیکھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ہم کو ہمارے نبی کی بات پہ بھروسہ ہے، تم کو نیوٹن کی بات پہ، ہم کو نبی کی بات پہ، تم کو ڈارون کی بات پہ، ہم کو نبی کی بات پہ، اور وہ کتنا سچا ہے تم نے ویریفائی کیے کیا، ٹھیک ہے تمہارے نزدیک سچا ہے، ہمارے نزدیک کیا، دشمنوں کے نزدیک سچا ہے، ابو جہل کے نزدیک سچا ہے، تو ایسا سچا کتنا بڑا سچا جس کو دشمن بھی سچا بولے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت دیکھی، بس ہم بولتے جنت ہے، ہم کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا بھی مشاہدہ کیا، بلکہ ٹچ کر کے دیکھے اس کو۔ کوثر کیا ہے؟ یہ نہر ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے، جو جس کا حوض بھی ہوگا حشر کے میدان میں، یہ وہی نہر ہے جس کا پانی حشر میں پیاس بجھانے کے لیے ہوگا۔ کیسا پانی ہے وہ؟ وہ ایسا پانی ہے کہ حشر کے میدان میں جو بھی آدمی وہ پانی پیے گا، وہ پانی پینے کے بعد وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، پیاس ہمیشہ کے لیے کیا، ختم۔ اس کے بعد جو بھی پیے گا وہ لذت کے لیے پیے گا، پیاس کے لیے نہیں۔ جنت میں بہت بھاگا بھاگا آیا، پانی دو میرے کو، پانی، پیاس لگ رہی بہت، جنت میں پیاس ہے نہیں ہے، کیونکہ پیاس تکلیف ہے، پیاس محرومی ہے، پیاس لگ رہی پانی نہیں، تو پیاس نہیں جنت میں، جنت میں لذت ہے، بہت اچھا لگ رہا پیو، تو پیاس نہیں ہے وہاں پر۔ تو پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ آ فرماتے لما عرج، انس بن مالک فرماتے ہیں لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا معراج میں، قال اتیت علی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ مجوفا، کہ میں ایک نہر پر سے گزرا، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے، ایسے موتی کے جو کھوکھلے موتی ہوتے ہیں، کھوکھلے موتی، اندر سے رہنے کی جگہ اور باہر سے وہ کیا ہے، موتی، اتنا بڑا موتی گھر، کتنا بڑا موتی ہے, آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے گا آج اگر ایسا موتی دکھا اس کو. تو پہلے تو آنکھ ملے گا وہ کہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں, ایسا موتی کبھی ہوتا کیا, ایسی موتی نہیں ہوتی. تو آدمی ایک دم ڈر جائے گا ایسا موتی دیکھ کے. اتنے بڑے موتی جو اس کے گھر ہیں وہاں پہ جنت میں. تو دونوں کناروں پر نہروں کے کیا ہے, نہر کے موتی ہیں. فقلت ما هذا يا جبريل, میں نے پوچھا ہے جبریل کیا ہے. قال هذا الكوثر, یہ الكوثر ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, انا اعطيناك الكوثر, اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. یہ الکوثر ہے, یہ وہ نہر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی. یہ کس کو دیا ہے نبی؟ اللہ نے خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ فضربت بیدی فیہ, کہ میں نے اپنے ہاتھ اس میں ڈالے, وہ پانی نہر کا ہے, میں نے نہر میں ہاتھ ڈال پانی ڈال. آپ بھی ایسا ہے, انسان ایسے ہی کرتا ہے, ناؤ میں بیٹھا تو کیا کرتا, پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے, پانی کے کنارے بیٹھے گا پانی میں ہاتھ ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر میں ہاتھ ڈال کے دیکھا, آپ فرماتے ہیں فَإِذَا طِينُهُ الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ, تو میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے جو مٹی ہے وہ مشک کی مٹی ہے, وہ مشک ہے پورا, مشک کا گارا ہے پورا. اور وَإِذَا رَضْرَاضُهُ اللُّؤْلُؤُ, اور پانی میں آپ دیکھتے ہیں پانی جب صاف شفاف بہتا ہے تو اس میں ریت ہوتی ہے, کنکریاں پانی میں بہتی رہتی ہے. آپ جائیے دیکھیے کسی علاقے میں جب پانی بہتا ہے تو بہتے بہتے بہتے بہتے پتھر کیا ہو جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں. تو اس نہر کے نیچے پانی میں جو کنکر ہیں وہ کنکر کیا ہیں, موتیوں کی طرح ہیں, موتی ہیں وہ پورے, وہ کنکر موتی ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اس رات میں آپ نے یعنی کوثر دیکھا, آپ جنت میں گئے. اس رات میں آپ کی ملاقات جہنم کے خازن سے بھی ہوئی جس کا نام مالک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اسری بہ, آپ نے اسرا کا ذکر کیا. فقال موسیٰ آدم طوال کأنہ من رجال شنوء, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی اونچے قد کے انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, طوال طویل کو کہتے ہیں, ایک دم ہائٹڈ انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام بہت ہائٹ والے تھے. اور آدم کا مطلب ہوتا ہے ایسا کلر جو بہت گورا بھی نہیں اور کالا بھی نہیں, جس کو گندمی بعض لوگ کہتے ہیں. تو اس طرح کا رنگ تھا, یعنی بہت ہی یعنی گورے رنگ کے بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام. کأنہ رجال شنوء, جیسا کہ کوئی شنوء کا آدمی ہوتا ہے, اس قبیلے کا آدمی ہوتا ہے, ویسے دکھائی دے رہے تھے, سرخی مائل تھے. وقال عیسیٰ جعد مربوع, اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جیسے یعنی بہت جعد گھنگریالے بالوں والے. عیسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے, گھنگریالے کرلی بال تھے ان کے. اور مربوع یعنی بہت زیادہ ہائٹ بھی ان کی نہیں تھی بلکہ ٹھیک ٹھاک ہائٹ تھی ان کی, بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں, پستا بھی نہیں اور بہت اونچے بھی نہیں. وذکر مالکا خازن جہنم, اور آپ نے مالک کا بھی ذکر کیا. مالک کون ہے؟ جہنم کا خازن, جہنم کے خازن کا آپ نے ذکر کیا, یعنی جہنم کا جو داروغہ اس کا نام کیا ہے, مالک. اور وذکر الدجال, اور اس رات آپ نے دجال کو بھی دیکھا, آپ نے دجال کا بھی تذکرہ کیا. کیسا دیکھا؟ اللہ نے آپ کو دکھایا, آپ نے دجال کو بھی دیکھا اس رات میں. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نئے کچھ ماڈرن لوگ پیدا ہوئے ہیں ابھی, بولتے دجال شخص نہیں ہے, کانسیپٹ ہے, وہ ڈالر دجال ہے, گورنمنٹ دجال ہے, فلانا دجال ہے, یہ سردرد ہے. بہت زیادہ سوچنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بعض اوقات ایسا. جس آدمی کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو اس اور اسی کے مطابق سلف کے فہم کو لے کر چلے یہ بچے گا. اور جو آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی نکالے گا, ایک بات میری سمجھ میں آئی جو کسی کی نہیں آئی 1400 سال میں, کسی کو نہیں سمجھا, ایک نئی انفارمیشن میرے پاس ہے, ایک نئی تحقیق ہے. یہ خطرناک آدمی ہے, یہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ نمازیں کم کر سکتا ہے, اجتہاد کر کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام انہیں نہیں کر پائے گی, وہ بھی تو نبی تھے, تو کرو کم. ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی. تو بعض لوگ کہتے ہیں دجال کوئی شخص نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, حکومت یہ وہ ٹیکنالوجی یہ دجال ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہے اور ان کے پاس صحیح سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. دجال واقعی ایک شخص ہے, آپ نے دیکھا اس کو, آپ نے دیکھا اس کو, اس کے علامات بتائی آپ نے, وہ کہنا ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے. اس کو مستقل کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے دجال کے بارے میں قرآن یعنی حدیثوں میں کیا آیا ہے. تو اس رات میں آپ نے مالک کو دیکھا, دجال کو دیکھا, اسی طرح سے آپ نے جہنم کا مشاہدہ اس رات میں کیا. جیسے آپ نے جنت دیکھی آپ نے جہنم بھی دیکھی. آپ فرماتے ہیں اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم, میں ایک قوم پر سے گزرا اس رات جس میں مجھ کو اسرا کا سفر کرایا گیا. تو قرض شفاہم بمقارض من نار, کچھ لوگ تھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کترے جا رہے تھے, کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کترے جا رہے تھے. کلما قرضت وفت, جب بھی وہ کاٹے جاتے تھے واپس سے ہونٹ جیسے کہ ویسے ہو جاتے تھے. فقلت یا جبریل من ہؤلاء, میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہیں؟ قال خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ویعملون ولا یعملون بہ. جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں, بیان کرنے والے لوگ ہیں, واعظ اور خطیب خطابت کرنے والے لوگ ہیں, جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, باتیں کرتے عمل نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. معلوم ہے جو اللہ کی کتاب کے قرآن کے مطابق عمل نہ کرے ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو قرآن, اس ظاہر بات ہے قرآن ہے تو اس کے ساتھ سنت بھی آئے گی. تو جس کا عمل قرآن سے ہٹا ہوا ہے, جو قرآن سے دور ہے اور جو قرآن کے مطابق نہیں جیتا ہے, تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں لما عرج بی, مجھ کو جب معراج کرائی گئی, مررت بقوم لهم اظفار من نحاس, میرا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, نحاس پیتل کو بھی کہہ سکتے ہیں, تانبے یا پیتل کے ان کے ناخن تھے, تانبے کے ناخن تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم, وہ اپنے یعنی چہروں کو اور سینوں کو ناخن سے نوچ رہے تھے, گوشت نوچ رہے تھے چہرے کا سینوں کا. فقلت من ہؤلاء یا جبریل, میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں, یعنی ان کی عزت میں ہاتھ ڈالتے ہیں, یعنی ان کو بے عزت کرنے کے لیے ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, کیا کریں گے یہ لوگ؟ اپنا چہرہ نوچیں گے. آدمی کی عزت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے چہرے میں ہوتی ہے. تو جبکہ انہوں نے دوسروں کی عزت خراب کی, ان کی سزا یہ ہوگی کہ اپنا ہی چہرہ نوچ رہے ہوں گے, اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے. تو اس میں یہاں یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بعض لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا, یہ برزخ میں ہونے والے عذاب کو آپ نے دیکھا. برزخ ایک حالت ہے جو دنیا اور قیامت سے پہلے کی حالت ہے, مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی حالت ہے, وہاں پر اچھے کے ساتھ اچھا برے کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. تو اس حالت میں آپ نے لوگوں کو دیکھا. اسی طرح سے آپ نے اس رات دیکھا, آپ فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی مررت علی جبریل فی الملأ الاعلی, جس رات مجھے اسرا کرائی گئی میرا گزر جبریل پر ہوا, میں نے جبریل کو دیکھا. فی الملأ الاعلی, اوپر ملائے اعلیٰ میں میں نے جبریل کو دیکھا. کل حلس البالی من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے ان کا حال ایسا تھا گویا ایک دم پرانا بوریا جو ہوتا ہے, جیسے ایک دم کوئی ہمارے یہاں بوریا کہتے ہیں جس کو, اور ایک دم پرانا پھٹا پرانا اور ایک دم گیلا اور ایک دم خراب حال میں جیسا ہو جاتا ہے, جھلس جاتا ہے. جبریل کی حالت ڈر سے ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی پرانا بوریا ہو, کپڑے کا ٹکڑا ہو جو ایک دم جھلسا ہوا ہو اور ایک دم پرانا ہو چکا ہو, جس کا رنگ اڑ گیا ہو. ایسا حال جبریل کا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جبریل بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. اور جبریل کیسے ہیں, ان کو دیکھ کے اللہ کے نبی ڈر گئے تھے. اصل حالت میں جب جبریل کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اتنی بڑی حیثیت کہ سارا آسمان ڈھکا ہوا, سر آسمان میں اور قدم زمین پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور 600 پر جن سے پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے, پورا آسمان ڈھکا ہوا. اتنا بڑا فرشتہ ہے اللہ کے ڈر سے کیسا ہے, جیسا کہ کوئی پرانا کپڑا ہو جو ایک دم یعنی جھلسا ہوا کپڑا ہو ایک دم. ایسی حالت جبریل کی ہوئی ہے جس میں سلوٹیں آ گئی ہوں ایک دم ڈر سے. اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. معراج سے لوٹنے پر کیا ہو, مختصر میں بتا دے رہا ہوں, اسی لیے شروع میں ہی وارننگ دے دی تھی میں نے اس کی, وقت اتنا کافی ہمارے لیے نہیں ہوگا اس میں. جب آپ لوٹے معراج سے تو ظاہر بات ہے جو بھی مذاق ہونا ہے اب بڑھ گیا معاملہ, کیونکہ پہلی جو باتیں تھیں وہ تو تھوڑی ہضم نہیں ہوتی تھی, اب یہ تو بالکل ہی نگلا ہی نہیں جا رہا, تو ہضم کہاں سے ہوگا. یہ خبر قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ہتھیار بن گئی, اور کئی لوگ مرتد ہوئے بھی اس وقت میں. ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود اللہ کے رسول نے فرمایا لما کان لیلۃ اسری بی, جس رات معراج ہوئی اسرا ہوئی, واصبحت بمکہ فضعت بامری, اس رات جب صبح ہوئی مکہ میں, رات و رات میں جا کے آ گیا مکہ میں, فضعت بامری, میرا حال بگڑا ہوا تھا یا میں گھبرایا ہوا تھا یا میں فکر مند تھا, وعرفت ان الناس مکذبی, اور مجھے معلوم ہو گیا تھا, مجھے احساس ہو چکا تھا کہ لوگ مجھ کو جھٹلانے والے ہیں. فقعد معتزلا حزینا, ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ غمگین بیٹھ گئے, الگ جا کے بیٹھ گئے. اب کیسا بولوں قوم کو, یہ پہلے ہی جھٹلا رہے تھے, اب ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہے اس کو, تو آپ غمگین جا کے بیٹھ گئے. قال فمر عدو اللہ ابو جہل فجاء حتى جلس الیہ, اللہ کا دشمن ابو جہل آیا اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فقال له كالمستهزي هل كان من شيء, آپ کا مذاق اڑاتے اڑاتے, دیکھا غمگین بیٹھے ہیں, ویسے بھی اس کو معلوم تھا کہ لوگ مان رہے نہیں ہیں اور ابھی تو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ان کے اوپر, تو اب اس سے اچھا مذاق کا وقت کیا ہو سکتا ہے, کہا کیا ہوا کچھ ہوا, یعنی مذاق سے آ کے کہنا کیا بات ہے, کیا کیوں ٹینشن میں کیوں ہیں, کیا پرابلم ہے, کچھ ہوا گیا, کچھ پرابلم ہوا کیا, حل کان من شيء, کچھ ہوا کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, آپ نے فرمایا ہاں کچھ ہوا ہے. قال ما هو, کیا ہوا. قال انه اسري بي الليله, آپ نے کہا رات و رات مجھے سفر کرایا گیا ہے. قال الى اين, کدھر سفر گئے, کہاں گئے, کہاں تھے آپ سفر میں. قال انه اسري بي الليله, قال الى اين, قال الى بيت المقدس, آپ نے کہا بیت المقدس تک, وہاں تک مجھ کو سفر کرایا گیا. قال ثم اصبحت بين ظهرانينا, اور آپ واپس بھی آ گئے صبح صبح ہمارے پاس ایک رات میں. 40 دن کا سفر ہے وہ, علماء نے کہا کہ کتنا وقت لگتا ہے, 40 دن. تو ابو جہل اگر رات میں گئے اور صبح آئے واپس آ گئے, اچھا. قال نعم, آپ نے کہا ہاں رات میں جا کے واپس آ بھی گیا. قال فلم یوری انہ یکذبہ, ابو جہل نے ایسا بتایا نہیں کہ میں اس کو جھٹلا رہا ہوں. کیوں, کہتے ہیں مخافتہ ان یجحدہ الحدیث اذا دعا قومہ الیہ, اس نے سوچا کہ اگر میں قوم کو بلاؤں گا یعنی ان کو جھٹلا دیا اور قوم کے سامنے واپس یہ ٹاپک چھڑا تو اس بات کا انکار کہیں نہ کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں نہیں میں نے ایسے بولا ہی نہیں. اس کو ایسا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ بول دے کہ نہیں ایسا کیسا ہوا, میں نے نہیں بولا ایسا. تو اس نے کہا کنفرم کر لیا کہ اچھا یعنی آپ جا کے آئے. تو اس نے انکار نہیں کیا. قال ارأيت ان دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني, اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو آپ ان سے بھی یہی بات بولو گے جو میرے کو بولے ہیں. کیسا ڈاکو آدمی تھا آپ سوچو, کیسا آدمی تھا, برابر مارے انصار کے بچوں نے اس کو. تو کہا کہ اگر دوسروں کو بلاؤں آپ انکار تو نہیں کرو گے, آپ ان کو بولو گے کیا ایسا جس جو میرے کو انفارمیشن دی, اتنی بڑی بات بتایا میرے کو, ان کو بھی بتائیں گے کہ اور لوگوں کو بلاتا میں, ذرا ٹھہرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, آپ نے کہا ہاں دوسرے بھی آئے تو ان کو بھی یہی بتاؤں گا. فقال هيا معشر بني كعب ابن لؤي, اس نے پکار کے کہا اے كعب ابن لؤي کے لوگو ذرا ادھر آؤ. قال فانتفضت الیہ المجالس وجاءوا حتى جلسوا الیہما, قوم پوری کی پوری پبلک چلتی دوڑتی گرتی پڑتی آئی اور آ کے دونوں کے آس پاس بیٹھ گئی, کچھ تو نیا میٹر آیا ہے. قال حدث قومک بما حدثتنی, ابو جہل نے کیا کہا بولو بتاؤ ذرا لوگوں کو میرے کو کیا بتایا ذرا ان کو بھی بتاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسری بی اللیلہ, آپ نے کہا رات کو مجھ کو سفر کرایا گیا. قالوا الى این, قال قلت الى بیت المقدس. قالوا ثم اصبحت بین ظہرانینا, قال نعم. آپ نے کہا مجھ کو لے گیا, رات میں سفر ہوا ہے میرا, کہاں ہوا؟ بیت المقدس. صبح آپ ہی گئے؟ ہاں آ گیا. قال فمن بین مصفق ومن بین واضع یده علی رأسه, ابن عباس کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ تو تالیاں بجانے لگے, اے لو جیسے تالی بات ہے نا, واہ کیا بات ہے, یہ لو نیا, یہی سننا باقی تھا ابھی, اب تک یہی سنے یہی رہ گیا تھا ابھی بولنا. تو تالیاں پیٹنے لگے کچھ لوگ مذاق میں, اور کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا, اے لو اب گئے دکھتا ہی کیا, ایسا ہوتا گیا, کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا. متعجبن للکذب زعمہ, یعنی اس زعم میں یعنی کہ یہ جھوٹ ہے اس طرح سے سمجھتے ہوئے انہوں نے تعجب کے طور پر انکار شروع کر دیا, یعنی ان کو لگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. قالوا هل يستطيع ان تنعت لنا المسجد, اب اس میں کچھ تحقیق والے بھی تھے, انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے ہم کو بتاؤ مسجد کیسی ہے, بتا سکتے کہاں گئے تھے مسجد اقصی, ٹھیک ہے ان کو کنفرم تھا یہ نہیں گئے, تو انہوں نے کیا کہا تو مسجد اقصی کے بارے میں ہم کو بتا سکتے کیا, کیونکہ ان میں ایسے لوگ تھے جو جا کے آئے تھے, مسجد اقصی ذرا بتاؤ ہم کو. وفی القوم من قد صاف, ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں, کوئی بابا بول دے تو فوراً مان لیں گے, اور بابا ایک بار بولے یہاں بابا بیٹھے ہیں اور مسجد حرام میں جا کے آتے ہیں روزانہ پانچ نمازیں پڑھ کے آتے ہیں, کبھی پوچھتا نہیں کیسی ذرا بتاؤ کون سے دروازے پہ گئے, کون سے مولوی وہاں پہ نماز پڑھائے, کبھی نہیں پوچھتا ہے. وہاں کے مشرکین میں بھی یہ مزاج تھا, اگرچہ غلط تھا کہ نبی کا انکار کر رہے ہیں, لیکن جب ماننے پہ مسلمان آیا تو ایسا مانتا ہے کہ جھوٹوں کے بھی ماننے لگ جاتا ہے, اور نبی کی بتائے تو اس کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ فی القوم من قد سافر الى ذلك البلد وراء المسجد, کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مسجد اقصی جا کے آئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهبت انعت, میں صفات بتانا میں نے شروع کی, مسجد اقصی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. فما زلت انعت حتى التبس علي بعد النعت, میں بتاتا رہا یہاں تک کہ کچھ چیزوں میں میں کنفیوز ہو گیا, کچھ چیزوں میں کیا ہو گیا میں, یعنی مجھ کو التباس مجھ کو ہونے لگا واقعی ایسا ہے یا کیسا ہے, کیونکہ ہمیشہ تو جاتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار جا کے آئے اور اتنا عجیب معاملہ ہو رہا ہے اس میں ہر ڈیٹیل یاد رکھنا کیا آپ کوئی آدمی کر سکتا ہے, بہت مشکل چیز ہے. تو کچھ چیزوں میں آپ کنفیوز ہو گئے, تو آپ فرماتے ہیں کہ فجیء بالمسجد وانا انظر, تو میرے لیے میرے سامنے مسجد لائی گئی, کون سی مسجد, مسجد اقصی, اور میں دیکھ رہا تھا مسجد اقصی کو. حتی وضع دون دار اقال او قیل فنعته وانا انظر الیہ, یہاں تک کہ اقیل یا عقیل یا یعنی اقال کے گھر کے پاس تک اتنے کم دوری پر وہ لا کے میرے لیے رکھ دی گئی, یعنی مجھ کو دکھائی گئی اور میں مسلسل اس کو دیکھ کر بتاتا تھا کہ دیکھو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یعنی اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصا کر دی، آپ بتا رہے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے لا کے تو وہ بھی دیکھتے فوراً اور مسجد اقصا آئی، ایسا نہیں ہوا، یہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا دوسروں کو نہیں. قال وکانا ما ھذا نعت لم احفظہ، اس کے سوا اور صفات کہی تھی جو مجھ کو یاد نہیں. قال فقال فقال القوم ان اما النعت فوالله لقد اصابه، پبلک نے کیا بولی سن کے، جہاں تک کہ صفات بتانے کا برابر بولا اس آدمی نے، یعنی جو ہے وہ ہے برابر ہے لیکن جھوٹ ہے، کئی لوگوں نے انکار کر دیا لیکن مانا کہ واقعی ایسی ہی مسجد اقصا ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. جہاں لوگوں نے انکار کیا وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ حال دیکھیں، ان کا ایمان کیسا تھا، اور یہی مسلمان کو سبق لینا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لما اسریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی مسجد الی المسجد الاقصا، اصبح یتحدث الناس بذلک، لوگوں میں چرچا اس کا ہونے لگا. فرتد ناس ممن کان آمنوا به وصدقوه، کئی لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کی تھی انہوں نے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. وسع رجال من المشرکین الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے موقع غنیمت پا کر وہ لوگ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، چلو ذرا جا کے ان کے ساتھی سے ذرا بات کریں، ڈسکس کر کے آئیں گے ڈیبیٹ. تو وہ لوگ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، فقالوا هل لك الى صاحبك، ذرا سنیں گے تمہارے ساتھی کے بارے میں، یعنی یہ پاور ہے اس میں جملے میں، هل لك الى صاحبك، ذرا بتاؤ گے تمہارے ساتھی کے بارے میں کیا نیا میٹر آیا ہے. یزعم انه اسری به الليله الى البيت الى بيت المقدس، تمہارے ساتھی ایک نیا دعویٰ کر رہے ہیں رات و رات بیت المقدس جا کے آئے ہیں. قال او قال ذلك، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسا بولے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے رات و رات جا کے آئے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے ارے ہاں ایسا دیکھو ایسا بولے رات و رات جا کے آئے. قال لئن قال ذلك لقد صدق، ابوبکر صدیق نے کیا کہا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے اگر بولے ہیں تو صحیح ہے، تھوڑا بھی شک نہیں، ایسا کیسا بول دیے کیا ہو گیا یہ، اگر ایسا بولے ہیں تو بالکل ہے. قالوا او تصدقه انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح، لوگوں نے کہا تم اس کو سچ مانتے ہو رات و رات بیت المقدس گیا اور صبح صبح آگئے واپس، صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، تم مانتے ہو اس کو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، انی لأصدقہ بما ہوا ابعد من ذلک، انہوں نے کہا ارے میں تو اس سے دور کا مانتا ہوں، میں اس سے دور کے جانے آنے کی بات مانتا ہوں، اس سے بڑی بات مانتا ہوں. اصدقہ فی خبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فلذلک سمی ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق نے کیا کہا، ارے تم یہاں بیت المقدس جا کے آنے کی بات کو تم نہیں مان رہے، میں سے دور کی بات مانتا ہوں، صبح شام جبریل آتے جاتے ہیں آسمان جا کے زمین پہ آتے ہیں ڈیلی دن میں کئی بار، یہ جب وہ بولتے ہیں میں مان لیتا ہوں، ایک بار بیت المقدس جا کے آگے کون سی بڑی بات ہو گئی، دن میں کئی مرتبہ میں مانتا ہوں کہ آسمان سے خبر آتی میرے نبی کے پاس، کون لے کے آتا ہے، اتنے دور سے جبریل روزانہ آتے، یہ نبی بولتا ہے تو میں مانتا ہوں، ایک بار نبی جا کے آ گیا تو کیا پرابلم ہے تم کو، ایک رات وہ بھی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں بیت المقدس جا کے آ گئے تو کیا بڑی بات ہوگی اس کے اندر، اتنا پکا ایمان مسلمان کا ہونا چاہیے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ دن ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ اس کے بعد سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا رکھا گیا، الصدیق، سچا، سچ بات کو قبول کرنے والا اور سچ کے مطابق جینے والا. تو یہ کچھ تفاصیل تھیں جو معراج کے تعلق سے تھیں. اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جو اختصاراً میں بتا دیتا ہوں، کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیکھنے کا ذکر نہیں کیا، اور جو روایت اس سلسلے میں آئی ہیں اس میں کوئی صاف بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ مزید آگے اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت اس کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو میں ذکر کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی، انہوں نے کہا کہ من حدثک ان محمدا راى صلی اللہ علیہ وسلم راى ربه فقد كذب، جس نے تم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اور اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بات ہی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مزید اس میں جو باتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ مستقل دوسرے درس میں اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ایک ایسا عظیم الشان سفر کرایا کہ جو انسانیت کی پوری تاریخ میں کسی اور نبی کو نہیں کرایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں آسمان سے اپنا سب سے مقرب اور سب سے بڑا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اپنی طرف سے ایک سواری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر زمین سے زمین پر کرایا، اور دوسرا سفر زمین سے آسمان کی طرف کرا ہے۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سفر میں آپ کو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا سینہ کھولا گیا، اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو آپ کے دل کو دھویا گیا، اور آپ کے دل میں حکمت اور ایمان آپ کے دل کو حکمت اور ایمان سے بھرا گیا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی، جو اللہ کی طرف سے دیوی سواری تھی، جس کی تیزی کا حال یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اگلا قدم اس کا پڑتا تھا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے. سارے نبی اور سارے رسول اس رات مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. آپ سب وہاں پہنچ کر آپ نے سب کی امامت کی. پھر اس کے بعد آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک دو تین ساتوں آسمانوں تک آپ گئے. پہلے آسمان پر آپ کو آدم علیہ السلام ملے, دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے پر آپ کو یوسف علیہ السلام, اور آگے اس طرح سے ادریس علیہ السلام, پھر اور بھی یعنی انبیاء آپ کو ملے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی, موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, ہارون علیہ السلام آپ کو ملے. تو ساتوں آسمانوں پر آپ کی ملاقات انبیاء سے ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں اللہ کی طرف سے پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے. پانچ وقت کی نماز فرض کر دی گئی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی انعامات اس رات میں آپ کو دیے. آپ جنت میں گئے, جنت میں آپ نے مختلف نعمتیں دیکھیں اور آپ نے خصوصی طور پر الکوثر کا مشاہدہ کیا, وہ نہر جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, کہ اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی ہے, اور اسی نہر کا ایک حصہ حشر کے میدان میں حوض کوثر کی صورت میں ہوگا جس سے ایمان والے بندوں کو پانی پلایا جائے گا. وہ ایسا پانی ہوگا کہ لوگ پئیں گے تو اس کے بعد کبھی بھی پیاسے نہیں ہوں گے. اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں دیکھیں, اس رات میں آپ نے جہنم بھی دیکھی اور جہنم کے عذابات دیکھے, جنت کی نعمتیں دیکھی. تو یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی عجیب باتیں اور بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. لقد رأى من آیات ربه الکبرى, اس رات میں اس نبی نے, اللہ کے اس بندے نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. چھوٹی موٹی نہیں, نشانی خود ایک بڑی چیز ہوتی ہے لیکن اللہ نے الکبریٰ کے لفظ سے مزید اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے بھی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی. اس رات کو لیلۃ الاسراء یا لیلۃ المعراج کہا جاتا ہے. اسراء وہ سفر ہے جو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا ہے, اور معراج وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف کیا. اس لیے کہ اسراء کے معنی عربی زبان میں رات میں سفر کرنے کے یا رات گزارنے کے ہیں. واللیل اذا یسر, اللہ نے قرآن میں کہا, یسری سے یہ, اور اسی طرح سے اسرا بعبدہ, اسرا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات و رات لے جانا, سفر کرانا, سیر کرانا. اور معراج کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سلم کے, سلم کے معنی سیڑھی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف گئے تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے, جو عرج سے عروج یعنی اونچا جانا. اس سفر میں, اس رات کے اسباق میں سے کئی چیزیں ہیں, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن اتنا کم وقت ہے کہ میں ایک حصہ اس میں سے چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ اصل بات رہنا جائے جیسے کل رہ گئی تھی. اس رات کے بہت سارے اسباق ہیں. کیا سبق ہم کو اس رات سے ملتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس رات سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو رات ہے وہ, آپ سوچیں گے ایسا کیسا ہوا ہے کہ آج کیوں نہیں. اس رات کی یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. معراج کی رات جس میں آپ نے یہ اتنا بڑا اہم سفر کیا, وہ کون سی رات ہے؟ اس بارے میں علماء کا کافی اختلاف ہے. سب سے پہلے وہ رات ہے کون سی تاریخی اعتبار سے. اس رات کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ رات کون سی ہے, اس کی ڈیٹ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں کوئی اہم بات ہوئی ہو اور اس کو اگر منایا جاتا رہے تو اس کی ڈیٹ میں جھگڑا ہوگا. اگر آپ اپنے گھر میں ہر سال کوئی ڈیٹ یاد کرتا ہے کوئی آدمی, اور گھر کے سب لوگ, بستی کے لوگ, ملک کے لوگ اگر ایک ڈیٹ ہر سال برابر یاد کرتے آج یہ تاریخ ہے, تو کیا اس میں لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جس کو سب اہمیت سے یاد رکھیں, مناتے رہیں, اس کی تاریخ میں جھگڑا اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اس کو منایا نہ جائے. کوئی بولتا ہے شاید وہ تاریخ ہے, شاید وہ تاریخ ہے. یہی معاملہ اس رات کے بارے میں ہوا ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں کہ واقدی, ابن قتیبہ اور ابن عبد البر, ابن عبد البر بڑے علماء میں سے, ابن قتیبہ بڑے علماء میں سے ہیں, مختلف الحدیث یعنی اس کے سلسلے میں کتاب مشہور ہے ان کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ رات ربیع الاول میں تھی. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب. رجب میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں کنڈے جو لوگ مناتے ہیں, اسلام میں نہیں ہے وہ, لوگوں کے پاس ہے, اور دوسرے یہ رات مناتے ہیں جس کو شب معراج کہتے ہیں. یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی, ابن قتیبہ اور ابن عبد البر, ان کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہے. ابراہیم الحربی کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاخر میں ہے, ربیع الثانی میں ہے. ابن حزم, ابن عبد البر اور النووی کا یہ بھی کہنا ہے, ابن عبد البر کا یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رجب میں ہو. امام النووی اس طرف گئے کہ رجب میں ہے. طبری اور بیہقی کہتے ہیں کہ شوال میں ہے. ابن جریر الطبری مفسرین میں سے ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں, اور اسی طرح سے امام البیہقی, آپ جانتے ہیں سنن البیہقی الکبریٰ اور دوسری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شوال میں ہے, یعنی رمضان کے بعد. اسی طرح سے ابن ابی صبرہ کا کہنا ہے کہ یہ رمضان میں ہے. تو کل ملا کے اس سلسلے میں کتنے اقوال ملے؟ پانچ. یہ رات کب ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ نہیں کہ سائیکل کی دکان میں بیٹھ کے بول رہے کون سی رات ہے رے, تو سب چاروں پانچوں مل کے الگ الگ رات, بڑے بڑے علماء ہی ہیں, انہیں میں اتفاق نہیں ہے کہ کون سی رات ہے. وہ ایک کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں, دوسرے کا ربیع الاخر میں, تیسرا رجب, شوال اور رمضان. اس رات کی تعین میں اتفاق نہیں ہے کون سی رات ہے. آپ بتائیے, اگر مان لیجئے کہ صحابہ اس رات کو مناتے رہے ہوں, ظاہر بات ہے نو یا دس, دس نبوی میں یہ ہے, یہ کب سفر ہوا ہے سال کے اعتبار سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد دس سال گزرے. حضرت ابو طالب کا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ طائف گئے, طائف جا کے آئے, اس کے بعد یہ سفر ہوا ہے. یعنی دس نبوی میں, ہجرت کے تقریباً تین سال پہلے یہ ہوا ہے. اب اس کے بعد دس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور تقریباً تین سال آپ مکہ میں رہے ہیں. کل ملا کر اس واقعے کے بعد دس پکڑ لو آپ, راؤنڈ فگر آپ کو پکڑنا ہے تو, یا پھر تیرہ سال. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا ہوتا, چلو ہر سال یہ بہت بڑی رات ہے, مناؤ, کیا کرو؟ اس رات کو عبادت کرو, ذکر فکر اور قبرستان جانا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام لوگ کرتے ہیں, اگر یہ منانا اس رات کو پابندی سے ہوتا تو اس رات کا علم کھوتا؟ اگر اس رات کو پابندی سے منانے کا اہتمام ہوتا تو کیا اس رات کی تعین کا علم کھوتا؟ نہیں کھوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو نہیں منع ہے. آپ کو ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو آج شب معراج ہے میرے پیارے رسول, ان کو ہجرت ہوئی اس رات میں مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس اور آسمان پر گئے, اس رات کو یاد رکھو, بولو مت. کبھی اعلان ہوا اس رات کے منانے کے سلسلے میں علماء نے ابواب قائم کیے حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا مناؤ اس کو, اس کو یادگار بناؤ. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے پورے حصے میں جو آپ کے نبوت کے بعد کے دور کے اہم ترین سال ہیں اس میں آپ نے کبھی نہیں منایا اس کو, آپ کے بعد صحابہ نے اس کو کبھی نہیں منایا. اور بعد میں علماء میں خود کیا ہوا اس میں تاریخ میں اختلاف ہوا کہ یہ کب ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس رات کی تعین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زاد المعاد جو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کی سنتیں, آپ کی تفصیل, آپ کی ازواج مطہرات, آپ کی اولاد, آپ یہاں تک کہ آپ نے تجارت کیا کیا کی, یہ تک کہ ذکر کیا ہے. ہر بات کوشش کی انہوں نے آپ کی جنگ, آپ کا امن اور آپ کی قضاء اور آپ کے سارے معاملات اس میں آ جائے. آج چھپی بھی وہ کتاب, چار پانچ جلدوں میں مختلف طبعات میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے, اتنی موٹی موٹی جلدیں اس کی ہیں. زاد المعاد فی ہدا خیر العباد, مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سفر میں یہ کتاب لکھی ہے یا کم سے کم سفر میں اس کو شروع کیا ہے. اس کتاب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ولم یقم دلیل معلوم لا علی شہرہا ولا علی عشرہا ولا علی عینہا, کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی اس رات کی تعین پر. کون سی رات ہے یہ, سال میں کون سی ڈیٹ میں آتی ہے, اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی. لا علی شہرہا, نہ اس کے مہینے کے بارے میں کوئی پکی ٹھوس بات ہے. ولا علی عشرہا, یا مہینے کے دسویں, تین دس ہوتے ہیں ان میں سے کون سا عشرہ ہے, پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ, کتنے عشرے ہوتے ہیں مہینے میں, تین ہوتے ہیں, تو کون سا عشرہ ہے وہ بھی نہیں معلوم. ولا علی عینہا, نہ واقعی کون سی رات ہے, ڈیٹ, نہ ڈیٹ معلوم, نہ مہینے کا عشرہ معلوم, نہ مہینہ معلوم کون سا مہینہ ہے, کوئی پکی بات اس بارے میں نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا. جس چیز کے منانے کا اہتمام ہو اس کا علم ضائع نہیں ہوتا ہے. کہ سال بسال سال بسال صحابہ مناتے رہے ہوں اس کو, اس کے بارے میں علم ہی غائب ہو گیا, معلوم اس کو مہینہ تک معلوم نہیں کون سا, آپ بتائیے, ڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے, صرف اس کا سال معلوم ہے. اس کی وجہ بھی علماء نے بتائی کہ اس پر اتفاق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ تھی پانچ نماز فرض نہیں تھی, اس کے بعد ہی فرض ہوئی ہیں, تو دس ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو یقین نہیں اس کے بعد کا واقعہ ہے. دیکھیے دس نبوی کے بعد ہوا ہے. تو یہاں پر یعنی ابن قیم کہتے ہیں کہ ولم یقم دلیل معلوم علی لا علی شہرہا ولا علی عشرہا ولا علی عینہا, کوئی دلیل قائم نہ ہو سکی نہ اس کے مہینے کے بارے میں, نہ عشرے کے بارے میں, نہ تاریخ کے بارے میں. بل النقول فی ذلک منقطعہ مختلفہ لیس فیہا ما یقطع بہ, جو بھی اس بارے میں نقل ہوا ہے وہ یا تو منقطع ہے, سند ٹوٹی ہوئی ہے, یا پھر مختلف باتیں ہیں کہ ایک بات بھی نہیں ہے, کئی باتیں آئی ہیں. لیس فیہا ما یقطع بہ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو قطعیت کے ساتھ میں ٹھوس طور پر کہا جا سکے ایسا ہے کہ یہ رات ہے. تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات کی کوئی تعین پکی نہیں ہے. ہر عالم نے جو اس کو لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے ترجیح دی, لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے, اس پر اتفاق علماء کا نہیں. دیکھیں ایک طرف بیہقی ہیں جو شوال بول رہے ہیں, اتنے بڑے عالم, اور ان کے ساتھ طبری ہیں جن کی تاریخ مشہور ہے, تاریخ میں لکھنے والے طبری, ان کا کہنا شوال میں. پھر دوسرے ابن حزم ہیں, ان کی بھی تاریخ ہے. ابن عبد البر ہیں, رجال کے ماہر ہیں, اور نووی ہیں, وہ کہتے ہیں رجب میں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں واقدی ہیں, اگرچہ حدیث میں یہ راوی معتبر نہیں ہے لیکن تاریخ میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی بات دیکھی جائے گی. واقدی کا کہنا ہے کہ یہ کہاں ہے, ربیع الاول میں ہے. تو ابن عبد البر اتنے بڑے عالم ہیں, راویوں کے بارے میں ماہر ہیں. الاستعاب ہے, یا اسی طرح سے دوسری التمہید معطا کی شرح ہے, یا الاستذکار, بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں. لیکن ابن عبد البر کا بھی کہنا کیا ہے, یہ کہاں ہیں, ربیع الاول میں ہے. تو آپ بتائیے اتنے بڑے علماء ہیں, ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, آپ اور میں کیسے طے کریں ایک کام کریں گے, اپن کیا کریں گے, رجب میں بنائیں گے, جان دے جھگڑا نہیں چاہیے, ایسا کر سکتے ہیں نہیں. ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہے, ٹھوس بنیادوں پر ہی کسی مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. اب یہ تو رہا ڈیٹ کا جھگڑا, اگر ڈیٹ معلوم بھی ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ نے یہ رات منائی. بتائیے ابوبکر صدیق اس رات کو کیا کرتے تھے, بتائیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس رات کو کیا کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت علی کیا کرتے تھے, سو سال چاروں امام کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے. امام البخاری شب بخاری میں لکھا ہے نا, معراج پہ باب قائم کیا ہے, کیا امام البخاری نے کچھ کہا اس رات میں ایسا کرو, وہ خود کیا کرتے تھے. جن محدثین نے اپنی کتب میں معراج کے ابواب قائم کی, کوئی آدمی اس سے دھوکا, انہوں نے معراج کا باب قائم کیا نا حدیث میں بخاری میں, دیکھو اتنی اہم رات ہے کون سی اور کرنا کیا چاہیے اس رات میں. دو بڑے سوال ہیں, وہ رات ہے اپنی جگہ ہے, وہ رات ہے کون سی رات ہے, اور دوسرے یہ کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے. ہم اپنے طور پر کچھ کریں اس کی ہم کو اسلام میں گنجائش نہیں ملتی ہے. ہمارا دین ہر چیز میں ہم کو رہبری دیتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کی تعین میں علماء میں اختلاف ہیں, اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سیرت کے ماہرین میں سے ہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقل کتاب لکھی سیرت پر, ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پکی بات نہیں کہ کب ہے. تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ منائے کب. اب تو آج کی رات جو آج کی رات ڈیٹ کے حساب سے جون کی رات جو آج مسلمان منا رہے ہیں اس رات کو, اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل قرآن و سنت میں اور سلف کے یعنی روایتوں کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے. اپنے دل سے اگر کسی کو منانا ہے تو پھر کوئی آدمی اس کی اپنی مرضی ہے, کچھ بھی کرے گا, لیکن اللہ کے ہاں کیا اس کو اجر ملے گا. جو چیز دین میں نہیں ہے اگر آدمی کرتا ہے اس پر اجر کی امید آدمی کرنا غلط ہے. یہ پہلی بات ہوئی, تو تاریخ اسی معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ, اس رات میں ایک بات یہ ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اس رات میں جمع ہوتے ہیں, بیان ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لوگ ٹھان لیتے ہیں, اپنے لیے ایک عدد طے کرتے ہیں, آج رات میں 100 رکعت پڑھوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کئی سالوں کے فرائض غائب ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ قضاء عمری کا یہ سیزن ہے کر لو. کچھ لوگ بولتے ہیں صلاۃ التسبیح آج موقع مل جائے گا پڑھو. اس رات میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے. آپ بتائیے جس چیز کے بارے میں دلیل نہیں ہے اتنا شوق, جس کے بارے میں اذان لیلۃ المعراج میں اذان ہوتی, اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ بھی کہے کہ وہ بھی چلو شروع کرو. اگر معراج کی رات میں معراج کے لیے اذان دی جائے لوگ کیا بولیں گے, کہاں سے لائے, ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کبھی ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے لائے معراج کی رات میں اذان, معراج کی رات میں نماز کے لیے جمع, چلو جماعت سے بنا کے پڑھیں گے. کوئی آدمی ایسا کرنے لگے لوگ منع کریں گے اس کو. کیوں منع کریں گے؟ لوگ اس سے کہیں گے ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ معراج کی رات میں لوگ جمع ہوں, جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کے لیے اذان بھی دی جائے, ایسا ہم نے اب تک کے دیکھا نہیں ہے, یہ نیا کہاں سے لائے. ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا کس کی نسبت سے ہے, آپ کے باپ دادا کی نسبت سے یا اللہ اس کے رسول کے دین کی نسبت سے؟ دین میں نیا برا ہے کس کی نسبت سے؟ لوگوں کی نسبت سے, سماج کی نسبت سے, عقل کی نسبت سے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نسبت سے؟ دین میں نیا وہ برا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے برا ہو، نیا ہو. یہ عمل نیا ہے. اگر یہ عمل پرانا ہوتا تو ہم کو صحابہ سے ملتا کہ صحابہ اس رات کو جمع ہوتے اور عبادت کرتے تھے، کہیں نہیں ملتا ہے. اس رات کے خاص عبادت کے اہتمام کی کوئی دلیل نہیں ہے. رہا یہ کہ پھر اس رات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ کہ پانچ وقت کی نماز اس رات میں فرض ہوئی تھی. افسوس یہ ہے کہ ایک رات میں 100 اس سے ہو سکتی ہیں، لیکن دن بھر میں 100 سے کم وہ نہیں پڑتا ہے. اب بتائیے، رات میں بغیر حکم کے، بغیر اذان کے، بغیر جماعت کے آدمی اتنی ساری رکعتیں پڑھ لیتا ہے، لیکن دن بھر میں 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اتنا ہلکا ہلکا ہٹا ہٹا کے رکھا اللہ نے، وہ بھی نہیں ایک ساتھ پڑھو. اللہ نے فرصت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا الگ الگ بانٹ کے رکھا ہے دن کے مختلف حصوں میں. مسلمان وہ پڑھتا ہے، کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ معراج کو تو یاد رکھا، اس کو منایا، لیکن دن بھر میں 5 بار جو منانے کے لیے کہا گیا وہ کہاں منا رہا؟ جو منانے کا حکم ہے وہ نہیں منا رہا، اور جس منانے کی کوئی دلیل نہیں وہ منا رہا ہے. جس عبادت کا حکم ہے، جس کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں، جس کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ ہاں، جب ان کو نماز کے لیے خنجر مارا گیا، نماز کے لیے اٹھایا جاتا تھا، کیا کہتے تھے؟ ہاں ہاں نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو کہ ہاں، اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ادا نہ کرے، جو نماز کا اہتمام نہ کرے. اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ بتائیے، ایک رات نماز پڑھ کر آدمی سال بھر، ہفتہ بھر آدمی نماز چھوڑ دے، کتنے لوگ ایسے ہیں بستیوں میں؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، بھائی آپ نماز کو چلو، اذان ہو رہی آج آئیں گے نا، کل سے آئیں گے، وہ بھی جھوٹ. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ کسی کو آپ نماز کے لیے بولو، اذان ہو رہی بھائی بیٹھے آپ، چلو نا آیا میں، چلو میں آیا. یعنی ایک اگر اس سے کہا جائے ڈالر بٹ رہے مسجد میں، یہ بھی ہے معراج کی رات، تو بولے گا چلو آیا، بیٹھو میں آیا تھا بولے گا. آپ بتائیے، 5 وقت کی نمازیں آدمی نہیں پڑھا. اس رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اور اصل میں تھا کیا؟ گنتی کتنی تھی اصل؟ 50. 5 کے ساتھ یہ سلوک ہے، 50 کا کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو یہ آدمی کتنے سلام کر دیتے ہیں، یہ ایسا کیسا اللہ ہے، ایک اللہ 50 نماز ہو سکتی ہے آدمی سے؟ دن میں گھنٹے کتنے ہیں؟ 24، اور نمازیں 50، ڈبل بھی کرے تو 2 بڑھ جاتی. 24 کے ڈبل کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی ہر گھنٹے میں کتنے ہو جاتی پھر پڑھتے؟ ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز اور 2 بونس، 48. آپ بتائیے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے 50 نہیں رکھی، اللہ نے 5 رکھی. 5 بھی جو ادا نہ کرے، اور اللہ نے وعدہ کیا رکھا ہے؟ اگر 5 نماز بھی پڑھ لے گا تو اللہ 5 کو 10 گنا ثواب دے گا. تو 5 کا کتنا ہوگا؟ 50. اللہ 5 پڑھ بندے، لیکن میں دوں گا 50 تجھ کو. اتنا اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی عجیب ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا سست ہے. لیکن یہ کیوں سست ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آخرت کے یقین کی کمزوری کی وجہ سے. ابھی معلوم نہیں اس کی اہمیت کیا ہے. قیامت کے دن جب واقعی پہلی مرتبہ، پہلے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا 5 وقت کی نماز کا، جب ادھیڑا جائے گا اعمال نامہ، تب معلوم پڑے گا نماز کتنی اہم تھی. تو اس رات کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں. 2، اس رات کا بڑا سبق یہ کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے اس رات دی ہے. مسلمان اس رات کی عظمت کو جان رہا ہے، اس رات میں جو 5 نمازیں دی گئی اس کی عظمت کتنی جان رہا ہے، یہ بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات، تیسری بات، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسے ہوا؟ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصا گئے، مسجد اقصا سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر اس کے بعد واپس لوٹا ہے۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جب ہر جگہ ہے تو گئے کدھر؟ ہر مسلمان کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے میں قسم کھا رہا ہوں، اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر واقعی ہے تو پھر معراج بھائی تو مان رہا ہے، جب مسجد حرام سے کہاں گئے؟ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندے کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصا تھا۔ تو جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، تو آپ بتائیے جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصا میں تھے، اور جب مسجد اقصا میں تھے مسجد حرام میں تھے، اور جب زمین پر تھے آسمانوں میں تھے، جب پہلے آسمان پہ تھے تو جب زمین پہ تھے نہیں، دوسرے پہ تھے نہیں، دوسرے پہ تھے تو باقی آسمانوں میں تھے، ایک کے بعد ایک آسمانوں پر جا رہے ہیں، تو حاضر ناظر کا عقیدہ آیا کدھر سے؟ اور اس سے پہلے، اس کے بعد کا جو سفر ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ بتائیے جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو کیا آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے؟ یہ جو عقیدہ مسلمانوں میں ہے، اس رات میں اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ ہر آسمان پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جبریل سے، کون ہے؟ جبریل جواب دے رہے ہیں، داروغہ پوچھ رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل کوئی ساتھ میں ہے؟ ہاں، کون؟ محمد، بھیجا گیا تھا ان کی طرف، ہاں، اب آؤ اندر۔ تو ہر آسمان پہ جانے کے لیے کیا ہے؟ پہرے دار ہیں۔ اور بہت سو کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین یا فلاں بابا ہمارے آسمانوں کے یعنی عرش پہ تک جا کے آ جاتے ہیں، عرش تک جا کے آ جاتے ہیں، اور لوح محفوظ میں کیا ہے؟ پلک جھپکتے میں جا کے دیکھ کے آتے اور یہاں آ کے بتاتے ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے کہا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، جبریل نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو اتھارٹی نہ ہو، اجازت نہ ہو، وہ پورا بتائیں گے نہیں، جا نہیں سکتے۔ یہ بھی عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اس رات میں نفی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس رات کے یعنی اس رات کی کئی اور چیزیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دودھ، پانی اور شراب اور شہد آپ کے سامنے لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا پیا؟ اس میں دودھ کو اختیار کیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اور ایک روایت میں جبریل کے الفاظ ہیں، اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ اور آپ کی امت بہک جاتی، شراب اگر آپ چنتے تو۔ ابن حجر وغیرہ نے یہ روایت ذکر کی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور یعنی سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ان سارے تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی غلط باتیں لوگ کہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے، جس میں اختلاف بھی ہے، اہل علم کا بھی اختلاف اس میں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ میں اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ میں مستقلاً اللہ کو دیکھنے کے سلسلے میں جو موضوع ہے اس میں تفصیل سے لوں گا۔ آخرت میں اللہ کا دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ نہیں دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اختصاراً جواب یہ ہے کہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کا دیدار کیا۔ میرے پاس پورا مواد موجود ہے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آتا ہوں اس موضوع پر کہ اس رات کو منانا چاہیے یا نہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے تم کو نہیں منانے کا مت مناؤ، ہم کو خوشی ہے، تم دشمن رسول ہو، ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم منائیں گے۔ اب منع کدھر ہے؟ بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، ارے بھائی منا لیا، اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کسی کا کوئی دل دکھایا ہم نے؟ کسی کا کوئی نقصان کیا ہم نے؟ اگر اس رات کو نبی کی محبت میں ہم منا لیں، پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ رات میں آ کے مسجد میں آدمی عبادت کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے تین چار گھنٹے کے لیے ہوٹل میں جا رہا ہے, تھوڑا نیند بھگانے کے لیے چائے وائے کی, تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تاکہ فریش ہو جائے, تو پرابلم کیا ہے اس کے اندر, کیا اس میں پرابلم ہے؟ کیا ہم اپنے طور پر کسی وقت کی فضیلت کی بنیاد پر کہ اس دن اس وقت اس تاریخ کو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, کیا اس دن کو جس میں دن میں یا رات میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تھا کیا ہم اس کو عبادت کے لیے خاص کر سکتے ہیں کہ چلو اس رات میں اس دن میں عبادت کریں کیونکہ اس رات میں ایسا ایسا ہوا تھا؟ کیا اسلام میں یہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں ایسا ہے یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث میں ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونا چاہیے ایسا, یا پھر صحابہ سے ہم کو ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی نہیں سمجھا اور بعد والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. کیا یہ اصول اسلام میں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ بتائیے زمین پر جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے, حتیٰ کہ عید کے دن سے بھی بڑھ کر دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, بہترین دن سب سے بڑھ کے دن اگر کوئی ہے جس پر جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے. یہ نص قطعی ہے, سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم, یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, انسانیت کا برتھ ڈے ہو ہے کہ نہیں ہے, اور وہ فیہ ادخل الجنہ, اور اس دن جنت میں داخل کیے گئے. جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, جمعہ ہی کے دن جنت میں ڈالے گئے, اور وہ فیہ اخرج منہا, اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة, اور قیامت اگر قائم ہوگی تو وہ بھی کون سے دن قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اور جمعہ کے دن جنت میں ڈالے گئے نکالے گئے, اور اسی دن کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی. تو جمعہ کا دن پیدائش کا دن, خوشی کا دن, جنت میں داخلے کا دن, غم کا دن, جنت سے نکلنے کا دن, اور خطرے کا دن, قیامت کا دن, سب جمع ہو رہا ہے اس میں. تو آپ کیسا بھی دیکھو اس کو کہیں نہ کہیں سے بڑا دن ہے یہ, اور یہ ایسا بڑا دن ہے کہ جنت میں بھی جمعہ ہوگا. اس دن جمعہ کے دن بازار لگے گا, اور جنتی اس بازار میں جائیں گے, ہوا چلے گی, ایک ہوا چلے گی, وہ ہوا بازار والوں کو بھی چھو کے نکلے گی اور جنتی کے گھر والوں کو بھی چھو کے نکلے گی, اور سب خوبصورت اور خوبصورت ہو جائیں گے اور ہینڈسم اور بیوٹیفل ہو جائیں گے. یعنی جنت میں خوبصورتی میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. وہ لوگ جب واپس آئیں گے گھر والوں سے ملیں گے, گھر والے ملیں گے کتنے خوبصورت لگ رہے, بولیں گے تم بھی کتنے خوبصورت لگ رہے, ایسا ہوگا جنت میں. تو ایسا پیارا دن, تو اس دن کیا خاص کرنا چاہیے اس عبادت کے لیے اس دن کو یا اس رات کو؟ ظاہر بات ہے جمعہ ہمارا جمعہ ہے, اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں جمعہ کو نہانا چاہیے, جمعہ کو نہانا چاہیے, لیکن جمعہ کے علاوہ بھی نہائے تو اچھی بات ہے. عثمان رضی اللہ عنہ روزانہ نہاتے تھے. تو اس دن کے بارے مسلم کی روایت ہے, اس دن کے بارے میں حدیث میں ملا یہ بڑا دن ہے اور خیر یومین سب سے بہتر دن ہے. لیکن اسی دن کے بارے میں ایک عجیب بات ہم کو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے. عجیب بات ہے, اتنا بڑا دن جمعہ کا لیکن اس کی رات کو خاص نہیں کر سکتے عبادت کے لیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, جمعہ کی رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں قیام اللیل کے لیے, تہجد کے لیے, رات کی نماز کے لیے خاص مت کرو. ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام, اور جمعہ کے دن باقی دنوں کی بجائے جمعہ کو خاص روزہ مت رکھو. ارے آج جمعہ کی رات ہے چلو آج عبادت کریں گے, جمعہ کی رات ہے نہیں, ارے آج جمعہ ہے چلو روزہ رکھیں گے, اتنا بڑا دن ہے روزہ رکھیں گے, نہیں, جمعہ کے دن روزہ نہیں اور جمعہ کی رات کو خاص جمعہ کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا, کل جمعہ ہے چلو آج کتنی بڑی رات ہے, آج عید کی رات ہے آج عبادت کریں گے, نہیں جمعہ کی رات کو خاص عبادت مت کرو. ہاں کوئی کرتا ہے ہمیشہ وہ کرے, ہفتہ بھر جو عبادت کرتا ہے کرے. اسی لیے آپ نے کہا الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم, الا یہ کہ کوئی آدمی روزے رکھتا ہے اور جمعہ بھی اس میں آ جائے. جیسے کوئی آدمی 13, 14, 15 مہینے کی 3 تاریخیں ہیں جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے, اور ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. کون سے 13, 14 اور 15, کون سی؟ جنوری فروری کی. ہاں ہمارا کیلنڈر ہی آج سرنڈر ہو گیا ہے, جنوری فروری سب ہو گیا ہمارا, اس لیے تاریخ آدمی بولے کچھ بھی تو پہلے دھیان ادھر جاتا ہے ہمارا. ہماری تاریخ وہ نہیں ہے, وہ بزنس کے لیے دوسروں سے ہم کو تعلق قائم کرنے کے لیے لگتی ہیں. ہماری تاریخ کون سی ہے؟ اسلامی تاریخ ہے. تو 13, 14 اور 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ان میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس میں جمعہ بھی پڑ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. وہ جمعہ کی وجہ سے نہیں رکھا اس نے, اس نے 13, 14, 15 کی وجہ سے روزہ رکھا ہے. تو جمعہ کی وجہ سے روزہ رکھنا منع, جمعہ کی وجہ سے رات کو قیام کرنا منع. تو معلوم ہے کہ اسلام میں قاعدہ نہیں ہے کہ دن بڑا اور اس کی رات ہے تو اس میں خاص عبادت کی جائے, یہ ہم کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی آدمی کہے بھائی ہم اگر کر لیں اپنی طرف سے تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں اور وظیفے پڑھ رہے ہیں بہت کچھ, تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اللہ عبادت کو قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ عبادت. تو اللہ کی پیدا کرنے کی جو غرض ہے انسان کو عبادت ہے, میں تو عبادت کر رہا ہوں تو میں مقصد پورا کر رہا ہوں اپنا, تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ یعنی سزا دے گا؟ یہ برا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جو آدمی جو شخص ایسا عمل کرے لیس علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد, وہ عمل رد کر دیا جائے گا. یہاں پر دو باتیں سامنے آ رہی ہیں, کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے, کیسا عمل کر رہا ہے؟ جس پر ہمارا امر نہیں ہے, ہمارا حکم نہیں ہے, یعنی نہ ہم نے لازمی طور پر حکم دیا ہے امر ایجاب, نہ ہم نے ترغیب کے طور پر کہا کرو تو اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیسے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک امر ایجاب اور امر استحباب. یعنی ایک آپ جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں, جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھو اقیم الصلاۃ, یہ کیسا حکم ہے؟ پڑھو, یعنی لازمی حکم ہے. لیکن بعض حکم کیسے ہیں؟ ترغیبی ہیں. بہت سارے ترغیبی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں, جیسے قرآن پڑھنے والوں کے لیے تہجد کا حکم آپ نے دیا کہ جو قرآن والے ہیں فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ, اے قرآن والو وتر پڑھا کرو یا رات میں تہجد کیا کرو. تو یہ کیا ہے؟ امر استحباب ہے, وجوب نہیں ہے اس میں. یا اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ نے ترغیب دی ہے. تو نہ ہم نے حکم دیا نہ ترغیب دی, اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے دین کے نام پر, ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فہو رد, وہ کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا, اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کریں گے تو کیا عبادت بھی غلط ہو جاتی ہے؟ یعنی کوئی آدمی شب معراج میں عبادت کرنے کی نیت سے اگر دو رکعت نفل پڑھتا ہے تو کیا یہ عبادت غلط ہے؟ تو یاد رکھیے, بدعت کے اعتبار سے یہ حدیث اس کے رد میں ہے. ہم سوال یہ پوچھیں گے, کیا اس رات میں, اس رات کی وجہ سے عبادت کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ دیا ہے, ہم کہیں گے ہاں تو برہانکم, دلیل بتاؤ, کہاں دیا, کب دیا, کس کو دیا. اگر وہ کہتا ہے کہ دیا بھی ہوگا, اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن دین میں نہیں چلتا ہے, صحیح چیزوں میں. اگر ان کو کہیں گے ذرا کتابیں پڑھو یا آؤ دین کی بات سنو, بولے اتنا ڈیپ اپنے کو نہیں جانا ہے. لیکن جیسے ہی بدعت کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے ان کی عقل چلنا شروع ہو جاتی ہے گھڑی کی طرح ایک. کیسے ہو سکتا ہے دیا ہو؟ ایسے لوگوں کو بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اب اس کو کیا بولنا ہے. ہو سکتا ہے دیا ہو, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت کی ہو, آپ کیسے بول سکتے ہیں نہیں کی؟ ایسے لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس رات آپ نے منع کیا ہو عبادت کرنے سے. وہ بتائے دلیل, تمہاری جہاں دلیل ہے ہماری بھی وہی ہے, جہاں تمہاری دلیل ملی تم کو, ہو سکتا ہے انسائیکلوپیڈیا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کنویں میں جو تم نے دلیل لائی ہے وہاں سے ہماری بھی دلیل اسی کنویں میں ہے, کہ ہو سکتا ہے منع کیا. تو اس سے دین ثابت ہوتا ہے, اس سے دین ثابت نہیں. ہو سکتا ہے اگر ہم شروع کر دیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک سال میں دو حج ہو سکتا ہے, ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کسی کو فرصت ہے بھائی؟ بولے یار ایک سال پر کون رکے گا, ایک ساتھ میں دو اور بھی بیچ میں رمضان میں بھی جا گیا ہو تو چلے گا کیا؟ جا رہا ہے رام باندھ رہا سب کر رہا, کنکریاں بھی مار سب کر کے آ رہا. بولے کیا کر کے آیا تو؟ میں حج کر کے آیا. کیوں؟ بولے ایک سے دل نہیں بھرتا ہے اور پیسہ بہت ہے اپنے پاس, اور اللہ نے منع کدھر کیا دو, اللہ نے منع کیا ہے؟ آپ بتائیے کوئی آدمی بتا دے کہ ایک سال میں ایک سے زیادہ حج منع ہے, کہاں ہے بتاؤ لا کے ہم. کتنا بڑا دروازہ کھل جائے گا, کتنا بڑا دروازہ کھل جائے گا ایسا اگر بولنے لگے کوئی آدمی منع کدھر ہے بتاؤ. تو منع ہر چیز کو آپ بتا سکتے, یہ منع یہ منع یہ منع, ایک ڈنڈا ہے جس سے ساری بدعت کی پٹائی ہو جاتی, وہ ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں, وہ عمل رد ہو جائے گا. وہ عمل رد ہو جائے گا اس عمل کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے یا اللہ سے دور جانے کے لیے؟ ظاہر بات ہے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, کوئی نیکی کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ وہ دنیا کا عمل ہے, بزنس ہے جو کر رہا ہے, وہ ایکسرسائز ہے, چلو بھائی وزن کم کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے, ایسا کر رہا ہے؟ نہیں, وہ آدمی ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے. تو وہ عبادت ہے کیونکہ اس میں مقصود اللہ کا قرب ہے. کوئی آدمی ایسا عمل کر رہا ہے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کرنے کے لیے, کوئی دلیل نہیں ہے. کیا اس رات عبادت کے لیے کہا؟ نہیں. تو کس طرح, کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ وہ اپنے طور پر کر رہا ہے. مجھ کو لگتا ہے کہ یہ افضل وقت ہے, مجھ کو لگتا ہے کہ یہ رات بڑی ہے, مجھ کو یہ رات بہت پسند ہے. تو تیرے اپنی وجہ سے کر رہا ہے, دین کی وجہ سے نہیں. نبی نے کہا کرنے کو؟ نہیں, یہ رد ہو جائے گا. تو جو رد ہو جائے گا وہ اس کے لیے اپنے آپ منع ہو جاتا ہے, یعنی اللہ اس کو قبول, اللہ تعالی ان اللہ شاکر شاکر علیم, اللہ نے کیا کہا کہ اللہ شاکر ہے, نیکیوں کو قبول کرتا ہے, اللہ کے نزدیک نیکیوں کی بڑی قدر ہے. اب ایک بندہ نیکی کرے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا. لیکن بدعتی عمل اگر ہے, اس عمل میں بدعت اگر ہے, وہ دین میں ایسی چیز جو نبی نے نہیں کہی کرنے کو, نہ خود کی نہ صحابہ نے کی, اس کو ایسا عمل دین میں قبول ہوگا؟ تو یہ خود ایک دلیل ہے. کوئی اگر آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ منع کی دلیل کیا ہے, آپ یہ حدیث اس کو پیش کریں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل منع کر دیا ہے جو آدمی کرے, جس کے کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی کون لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں؟ اور خود اللہ نے جواب دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوششیں رائے گاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں جو دنیا میں کوشش انہوں نے کی تھی، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کی نیت نیک عمل کرنے کی ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل مردود ہو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے جو اچھا کام کر رہا ہے سمجھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اچھے کام کی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے قیامت کے دن تو ہم ان کے اعمال کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس عمل کی قیمت ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور آپ کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں منمانی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بدعت کا راستہ کیا ہے، بہت محبت آئی اللہ کے دل میں، آدمی محبت میں الٹا سیدھا کرنا شروع کرتا ہے، دین کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، دین کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، عبادت کی محبت، مسجد کی محبت، معراج کی محبت، آدمی کے دل میں عظمت پیدا ہوگی کسی چیز کی، دین کی محبت آئی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ منمانی۔ معلوم ہوا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے اور اگر واقعی تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کو ایک کام کرنا پڑے گا، بس ثبوت دینا پڑے گا اپنی محبت کا، وہ کیا ثبوت ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اللہ کی محبت دل میں ہے اس کی دلیل ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے پختہ طریقہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانی پہ چلے ہوا میں اڑے بھروسہ مت کرو اس کے اوپر، قبول مت کرو اس کی بات کو، جب تک کہ اس کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسوٹی پر پرکھ نہ لو۔ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عجیب عجائبات، عجائبات کوئی عجیب چیز نہیں ہے، عجیب چیز یہ ہے کہ سیدھی سادھی سنت پر آدمی پابندی سے عمل کرے، اس کو یاد رکھیے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا 1000 کی نوٹ، اس میں سے ڈال کے نکالا 15 روپے کی نوٹ، یہاں سے 25 روپے کی نوٹ، اگر کوئی نکال کے بتایا اس طرح سے، یہ عجائب بات نہیں ہے۔ عجیب چیز سب سے عجیب کیا ہے؟ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، سماج کا دباؤ، دنیا کی رنگینی سب ہے، مخالفت، دشمنی، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کے باوجود سب کو چھوڑ کے وہ اپنی منمانی کو چھوڑ کے، اپنے نفس کو چھوڑ کے سماج سے لڑتے ہوئے، چاہے سماج دشمن بن جائے، چاہے رشتہ داریوں میں تھوڑی سی کیا ہو، لنکنگ بریک ہونے لگے، تب بھی آدمی کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت پانی پہ چلنا ہے، کئی سے جانور ہیں جو پانی پہ چلتے ہیں، آپ دیکھیے دو ٹانگ پہ کیسے چلتے، بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، کئی سے جانور ہیں پانی پہ چلتے ہیں، اور مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں, انڈے بھی پانی میں دیتی ہیں, وہ انڈے بنتے بھی پانی میں ہیں اور وہ اندر کے اندر ہی تیرنا بھی شروع کرتے ہیں, بڑی بات نہیں ہے. پتنگے اور مچھر جیسی کتنی چیزیں جو پانی پہ چلتے ہیں. آپ دیکھ مچھر کہاں بیٹھتا ہے بھائی, آپ بیٹھ کے بتا دو, مچھر بیٹھ رہا ہے پانی پہ, بکٹ آپ دیکھیے اس کا, مکھیاں بیٹھتی ہیں پانی کے اوپر. پانی پہ چلنا اور بیٹھنا کھڑے ہونا تو بڑی بات نہیں, مکھیوں اور مچھروں کا کام ہے, بڑی بات نہیں ہے. اور ہوا میں اڑنا, مچھر نہیں اڑتا, مکھیاں نہیں اڑتی, پرندے نہیں اڑتے, کیا نہیں اڑتا, تنکے اڑتے ہیں, دھول اڑتی ہے, آپ اڑ کے بتا دو, بڑی بات نہیں ہے. آپ سے کمتر چیزیں پانی پر چلتی ہیں اور ہوا میں اڑتی ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال اتباع سنت ہے. اصل کمال پانی پہ چلنا نہیں ہے, ہوا پہ چلنا نہیں ہے, اصل کمال صراط مستقیم پر چلنا ہے. اصل کمال یہ ہے, اصل کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. اصل کمال یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, بہت آدمی کو حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی, اس کے انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے پورے. یہ چیز کرنا اصل ہے, اندر بھی لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے, باہر بھی لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ اصل کمال انسان کا ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عجیب و غریب چیز کرے, اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا دو اعتبار سے ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. ایک, جو آپ نے کیا وہ کرنا. دو, جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو نبی نے کرے وہ کرنا سنت ہے اور اس کے بعد اپنی جنت ہے, پھر کھل جاتا سب رستہ. بولتے ہیں ہم سنت پہ چلتے, تھوڑا سا ایڈ کرے تو اور کیا مسئلہ ہے تمہارا. نہیں, سنت پر چلنا یہ ہے کہ جتنا کیا جیسا کیا ویسا کریں, اپنی طرف سے اضافہ تبدیلی نہیں, نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی, نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی, ایسا ہے. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے, آپ نے چھوڑا ہے چھوڑنا سنت ہے. آپ سوچیں اس کو, عدم عمل بھی سنت ہوتا ہے, نہ کرنا بھی سنت قرار پاتا ہے, کیا نہیں ہوتا ایسا؟ آپ بولیں گے نئے نئے مسئلے لا رہے, دیکھو پہلے ہم کو بول کے بھیجے لوگوں نے, یہ لوگ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. کتنی پرانی ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے, یہ صحابہ کا فہم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ, کتاب و سنت کی اتباع, اور اس میں فہم کس کا؟ اس امت کے سلف کا, سلف صالحین. کون ہے اس میں سب سے پہلے؟ صحابہ. صحابہ جہاں عمل کو سنت مانتے تھے وہیں ترک عمل کو بھی سنت مانتے تھے. دلیل دیکھنا ہے آپ کو, دس منٹ میں دیکھیے. ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دو صحابی ہیں, کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحی, عید الفطر کے دن, یوم الفطر کے دن اور یوم الاضحی کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی. کب؟ اللہ کے نبی. صحابی کہا ایسا نہیں ہوتا تھا, تو ان کا پاسٹ کون سا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ بتا رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. تو صحابی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں, یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا, تو ایسا نہ ہونے کو بھی وہ کیا مانتے تھے؟ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوا کرتی تھی, تو اب کیا کرنے کا؟ ارے اذان دو, ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتی تھی, چلو ٹھیک ہے ہم دیے تو کیا غلط ہے, کر سکتے ہیں, اذان مسلمانوں کی ضرورت ہے بھائی. تو عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان دے سکتے ہیں؟ نہیں, منع ہے. کوئی لا کے بتاؤ عید الفطر کے دن, عید الاضحیٰ کے دن اذان منع ہے عید کی نماز کے لیے, ہے؟ کوئی دلیل نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو وہ ترک عمل کو بھی ذکر کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا بتاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی ذکر کرتے تھے۔ تو جہاں عمل سنت ہے، ترک عمل بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آگے آئی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تھوڑا اور واضح روایت ہم دیکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، انہ خرج فی یوم عید، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن باہر نکلے، فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا، انہوں نے عید کی نماز کے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ عیدگاہ جب گئے تو عیدگاہ میں اب آدمی فری ہے، تو صحابہ کا مشغلہ کیا تھا؟ غیبت۔ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے، موبائل بتا رہے تھے نا، ذرا بلوٹوتھ ہے کیا اس میں، ہم چالو ہو جاتے، مسجد نہیں، قبرستان نہیں، جنازے میں پیچھے چلتے چلتے بھی چالو ہوتا، کتنے میں لے آئے، فرسٹ سیکنڈ ہینڈ لیا، کیسا لیا۔ ہماری دنیا کی باتیں ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، چھوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اچھا اللہ نے بات کرنے سے منع کیا ہے، اگر اس میں ہوتا جائے تو وہاں بھی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے نماز میں منع کیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے، اور انہوں نے عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ترک فعل بھی فعل ہوتا ہے، نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے صحابہ کے نزدیک۔ وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گنتے تھے، ویسے آپ کا نہ کرنا بھی گنتے تھے۔ انہوں نے گئے عیدگاہ میں، گئے پہلے بھی نماز نہیں پڑھے، بعد میں بھی نماز نہیں پڑھے، یعنی کوئی نوافل نہیں پڑھی عیدگاہ میں، صرف عید کی نماز۔ اور کیا کہا جواب میں، میں نے اسے کیوں کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نہ پڑھنے کو فعل انہوں نے ذکر کیا، اور دلیل کس سے لی؟ آپ کے نہ پڑھنے سے۔ کوئی آدمی کہے اب نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی، میں پڑھوں تو کیا غلط ہے؟ صحیح ہوگا یہ؟ منع ہے کیا کدھر؟ کوئی آیا ایسا ابن حجت، کوئی ایسا شروع ہو جائے، منع کدھر ہے بتاؤ؟ تو اب اس کیا کہیں گے؟ صحابہ کا منہج یہ ہے، ہمارے نبی نے نہیں پڑھے نا، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، جیسا میرے نبی نے کیا میں کروں گا، نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جیسے کرنے میں قابل اقتداء ہے، ویسے نہ کرنے میں بھی قابل اقتداء ہے۔ اور آگے آئیے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ ثعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں، ان علیاً استخلف ابا مسعود علی الناس، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر ذمہ دار مقرر کیا۔ فخرج یوم عید، عید کے دن وہ باہر نکلے، فقال یا ایہا الناس، عید کے دن باہر نکلے تو کیا کہہ رہے ہوں؟ اے لوگو، انہ لیس من سنتی ان یصلی قبل الامام، اے لوگو، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ معلوم ہوا کہ سنت یہ کہ امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، اب دیکھیے غور کیجئے اس پہ، تھوڑا غور نہیں کیے ہوں گے آپ لوگ، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کو، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام کون تھا؟ تو آپ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوال دیکھیے کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس من سنتی ان یصلی قبل الامام، امام سے پہلے نمازیں پڑھنا سنت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اقرار سے جو عمل تھا وہ بھی سنت قرار پاتا ہے، چاہے آپ نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کس دین میں سنت وہ قرار پاتی ہے؟ جس پر آپ کا اقرار ہو، یعنی امام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا معمول نہیں تھا کہ وہ امام سے پہلے امام سے پہلے کون سی نماز؟ عید کی نماز سے پہلے پڑھیں. عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں, ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ. اے لوگو, یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں, یعنی وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی سنت ہوتا ہے, اور آپ نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فعل میں بھی ہے اور ترک فعل میں بھی. اس کو یاد رکھیے, آپ کو یہ کام آئے گا. جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہے, اس میں کرنے میں آپ کی اتباع کرنا ہے. آپ نے جو کام نہیں کیا ہے یا چھوڑا ہے, اس کے چھوڑنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی پڑے گی؟ اتباع کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی, صحابہ نے بھی پہنی کہ نہیں پہنی؟ پہنی. آپ نے نکال کے پھینک دی, صحابہ نے بھی کیا کیا؟ یہ نہیں کہ پہنا تو پہننا تو سنت ہے نا, نکال کے پھینکا, صحابہ نے بھی نکال کے پھینک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوتیاں پہن کے پڑھی, صحابہ نے بھی پہنی, لیکن نماز ہی کی حالت میں آپ نے کیا کیا؟ جوتیاں اتار دی. صحابہ نے بھی نماز ہی کی حالت میں دیکھا, ہمارے نبی نے اتار دی, صحابہ نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا کہ آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی جوتیاں. اس کو اقتداء کہتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کریں, جو آپ نے چھوڑا اس کو چھوڑ دیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ شب معراج میں آپ نے خصوصی عبادت کی, آپ نے کچھ اس کا اہتمام کیا؟ کہیں حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا اے لوگوں اس رات میں عبادت کرو؟ صحابہ نے کیا؟ نہیں. آپ بولیں گے وہ لوگ تو روزی کرتے تھے تو اس رات کو بھی کیا؟ یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے, وہ تو روز رات میں جاگتے تھے تو اس رات کو بھی جاگ لی تو ہوا نا. تو سوال یہ ہے کہ کیا خاص اس رات کو جاگنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. اور زمانے میں ایسے, یعنی آپ نے جب سب لوگ اس زمانے میں رات کو جاگتے تھے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو؟ جب اگر اس زمانے میں بھی جاگتے تھے تب بھی آپ نے اس سے منع کیا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس رات کے بارے میں کیا ہے؟ کیا آپ نے کہا اس رات کو عبادت کرو؟ آپ نے اس رات کو نہیں کہا. لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو ملتا ہے, لیکن معراج کی رات کے بارے میں ہم کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. جب اس کے بارے میں اس کی ڈیٹ ہی معلوم نہیں, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آنے والے سالوں میں نہیں معلوم, اور صحابہ نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا, یہاں تک کہ تاریخ خود مختلف ہی ہو گئی, کوئی منائے نہیں, تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ گھر پہ جا کے سوچیں کہ ہم کیوں منائیں اس کو. اللہ تعالیٰ بدعت سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی